Szervusztok! Nagyon nagy szeretettel köszöntük mindenkit a 161. CubeCast-ben! Hello! Na, és megint sikerült majdnem egy hónapot kihagyni, vagy volt ez egy hónap is most? Szerintem lehet, hogy volt. Várját, a múltkorit lehet, hogy most nem, mert kihagytuk azt, ami ütem szerint jött volna, de következő héten pótoljuk. Igen, de most akkor 3 hét kihagyással elmondhatjuk, hogy legalább sok minden történt, úgyhogy én már bátorkodtam előre fölírni a címbe dolgokat, amiről szerintem beszélhetünk. Már nézem is, ami a cím. Hát nem most ilyen... Nem a cím. Megjelent a Last of Us 2. Aha. Amiről beszéltük, hogy majd beszélünk róla akkor, amikor megjelent, és te legalábbis játszottál vele, és elmondod majd véleményedet. Így van, ez megtörtént. Úgyhogy ez meg fog ma történni, hogy akkor beszélgetünk erről, miután már meg is jelent az a szerencsétlen játék. Volt egy Steam nyári fesztivál, vagy van most egy Steam nyári vásár, de volt egy fesztivál, ami csak azért érdekes, így magáról a jelenségről gondoltam, egy picit beszélgetetnénk, meg én mellesleg kipróbáltam egy raklapjáték demót, ennek köszönhetően majd. De magáról a jelenségről érdemes beszélni egy picit, hogy konkrétan kiraktak csomó készülő játéknak a demóját Steamre, és ez tök jó dolog. Menő, igen. Erről beszélgessünk majd, mert én tudom, hogy kikerültek demók, meg beszélgettünk a community-vel, de nekem kimaradt, tehát én nem próbáltam ki semmit még. Meg beficcent egy PS5 is közben. Egy PS5 bejelentés, ahol megtudtunk róla információkat, mint egy fontosakat. Igen. Kivétel meg... az árát. Na hát, kit érdekel az ára, tudod? Kinek fontos ja, hát, az? Ja, nyilván kit érdekel az ára. De legalább az internet teleaggathatta mémekkel PlayStation 5 kinézetre az internetet. Igen. És meg is tették egyébként. Ja, én adom. Meg hát nyilván a szokásos, mivel játszottunk mostanában. Van egy pár, azt hiszem. Ja, meg elvileg így most hétvégén futott be, hogy most a Twitch-en elkezdtek bannolgatni emberkéket, így nagyokat, kicsiket, de főleg nagyokat. Hát én nem tudok másról, én csak a izéről tudok. A dottore. Dr. Disrespectről. De hogy, ja, hát azért az is egy elég izgi dolog. Hajjaj. Most a... Ja, hát igen. Ott is mindenféle konspirációs teóriákat így hallottam. Igazából nekem... Hát, hogy... Egyrészt azért, mert hogy most elkezdték így azokat, akik így bántalmaztak, meg most az egész játékipar így felbojdult így pár nap alatt, hogy kik azok, akik ilyen munkahelyileg így molesztáltak, bántalmaztak kollégákat, meg egy légtérben levő más nemhez, vagy valamilyen nemhez tartozókat, és akkor lehet, hogy ennek keretén belül, mert hogy a Dottóra is így állítólag hírhet volt az ügyeiről. Én nem tudom, mert nem ástam bele magam. Dr. Disrespect nagyon. Most pont a Twitterét néztem meg, hogy azóta kiderült-e valami. De hogy Dr. Disrespect az bizony ő... Neki, szóval, ha a Twitch nem lenne olyan, amilyen, és nem hajlana a nagyobb alkotók felé gyakorlatilag bármilyen szituációban, de hogy az ország szinten is megtörténik amúgy, mert hogy ez nem csak a legnagyobbakkal, hanem az adott ország legnagyobbjaival is meg szokott történni, akkor Dr. Disrespect már nem lenne a felületem. Yep, de olyanról is hallottam, hogy állítólag valami másik streamer oldal megkereste, és akkor, hogy ezzel kapcsolatban valami szerződéses dolog. Tehát most őszintén, tehát lehet-e annyira prűd a Twitch, hogy magánéleti dolgok miatt kirakjon egy streamert? Tehát, hogy... Először is lehet. Community nyomásra amúgy lehet. Az, hogy most miért rakták ki Dr. Disrespectet, azt nem tudjuk. Tehát az nincs kint. Most direkt ránéztem az ő Twitterére, ő annyit írt ki, de még a tegnapi nap folyamán, hogy ő neki még nem szólt a Twitch, hogy mi történt. Nem tudom, mi történt, de nekem nem szóltak. Mindenesetre stream az nincs. Jó, nem az, hogy nem tudom, hogy mi történt. Tehát Dr. Disrespect nem mondhatja azt, hogy nem tudom, hogy mi történt, mert ő neki maga az imázsa ütközhet a felhasználói szerződéssel. Rendkívül toxikus, rendkívül agresszív, és rendkívül, tényleg rendkívül agresszívan kommunikál. Nyilvánvalóan ez eddig nem zavarta a Twitch-et. Olyannyira nem, hogy olyan ügyeket is eltusoltak neki, ami egyébként önmagában szintén ok lenne. Én személy szerint csak az, hogy milyen az attitűdje, meg milyen ez az imázs, amit felvett, én amiatt nem látom, hogy ki kéne bannolni. Valószínűleg senki más sem. De hogy neki voltak nagyon komoly ügyei. Nem tudom, emlékszel-e, amikor bevonulta az operatőrével az E3-on a WC-be? Igen, igen. De hogy ő neki voltak egyébként is ügyei. Tehát, hogy alapvetően ő neki már többszörösen bannolva, tehát hogyha nem kapaszkodott volna a Twitch annyira a bevételeibe, mint amennyire kapaszkodott, akkor őt már régen kirúgták volna a felületről. Igen. Mert hogy tényleg megúsztak olyanokat, amiknek a töredékéért rúgtak ki a felületről, tehát bannoltak, a rúgulaki nem jó kifejezés, mert nem nekik dolgozik, de hogy bannoltak kisebb alkotókat. Igen, én support oldalon dolgoztam olyan oldalnál, ahol volt az a tipikus partner, ügyfél, akinek így nagyon sok szarságát elnéztük évekig, de hát mivel ugye nagyon sok pénzt hozott, ezért ilyen figyelmeztetésekkel, meg ilyen kisebb-nagyobb kézre koppintásokkal, de nagyon sok minden el volt nézve, és így ő is gyűlölt minket, mi is gyűlöltük őt, de ilyen kölcsönösen szemet hunytuk egymás gyűlölete felett, mert ugye pénz. Csak aztán eljött egy pillanat, amikor a cég tulaj azt mondta, hogy tudjátok mit? Nem érdekel. Leszarjuk azt a pénzt. És akkor leszartuk azt a pénzt is, meg az embert is, és onnantól kezdve kiment a maga útján, de a nagyobb sírás az nem a mi részünkön volt. Szóval bármi és lehet. És ugye nyilvánvalóan ilyesmi. Az a helyzet, hogy azt se szabad elfelejteni, most Dr. D. egy. Most épp van egy általánosan nagyobb nyomás megint a Twitch-en, nem tudom, olvasta, de én sem mélyedtem el benne, hogy most pontosan kik, de ilyen szexuális zaklatással kapcsolatos vádak. Igen. Röppentek azzal kapcsolatban, törölgettek, bannolgattak embereket. Igen, ez az, amire utaltam, hogy most pár nap alatt az egész játékipar megint egy ilyen második MeToo hullámba csapott. Tehát én a Ubisoftról hallottam, hogy ott kezdtek el nagyon nagy tisztogatásokat, ilyen menedzsment, meg ilyen felsőbb középvezetői szinten, pont ilyen vádakkal kapcsolatban, meg amúgy így nagyon sok más cégnél is így felröppentek a hírek, hogy igen, igen, hát a munkahely az nem éppen fedhetetlen környezet. Abszolút. És persze nyilván ezeket csinálni kell, nyilván a megfelelő körülmények között, tehát hogy nyilván abban az esetben, hogyha bebizonyosodik, bla bla bla, de hogy Dr. Disrespect helyzete azért érdekes, mert nem tudunk ilyenről se. Tehát hogy nem tudunk róla, hogy ő neki ilyen ügye lett volna. Érted, mire gondolok? Tehát hogy... Tehát nyilvánosan nem, tényleg, nem nálad tényleg nem lehet tudni. Tehát, hogy tényleg nem lehet tudni igazából, hogy őt miért, és ráadásul egyébként, ugye az is egy fontos dolog, hogy már többször bannoltak a Twitch-ről embereket elméletileg végleg, de hogy ezek a nagyok azért szépen lassan visszakerültek. Tehát Dr. Disrespect utolsó bannja az egy kéthetes nyaralás volt gyakorlatilag. Tehát, hogy két hétre leszették a felületre, nyilván ő annyi idő alatt nagyon sok pénzt veszít. Tehát, hogy ez nyilván így van, hogy pénzügyileg az neki egy nagyon nagy ütés, de hogy igazából elmehetett nyaralni, visszajöhetett, kipihenhette magát, és akkor utána gyakorlatilag az a media coverage, tehát az újságírói lefedettség, amit ugye kapott amiatt, mert hogy bannolták, az gyönyörű szépen kipótolta azt a két hetet. Tehát nem kellett félnie amiatt, hogy nézőt vesz, nem kellett, érted? Tehát nem kellett igazából így semmi is eltörődnie. Viszont ez most nem ilyen. Ugyanis egy, lehet még ilyen, nyilvánvalóan lehet még ilyen, de alapvetően arra utal az, hogy például a Twitch elkezdte visszautalni a Dr. Disrespect szavok árát. És az elég egyértelműen arra utal, hogy ez a szituáció, ez most nem ilyen. Igen. Meg hát, mit akartam? Most hirtelen kivett a fejemből. Ja igen, állítólag a szponzorai azok még így nem hagyták fakképnél viszont az emberkét. Ami megint egy érdekes szituáció, szóval simán lehet az egész egy média hack is, amúgy. Tehát nyilván bármikor lehet egy média hack. Most jelenleg olyannyira nem lehet semmit tudni, hogy egyébként igen. Minden. Abszolút minden. Mert most gondolj az bele. Az ég egyet a világon semmit. Elmegy a csávó mondjuk egy hónapra pihire, közben kerítenek neki egy ilyen eszméletlenül nagy feneket, és akkor mindenki beszél róla, meg mit van, és aztán amikor visszajön, akkor meg mindenki oda fog tódulni, és igazándiból semmi nem történt, csak elment egy hónapra pire, és még hogyha okkal is ment el, mármint úgy értem, hogy komoly okkal, tehát volt valami a háttérben, valami nagyon gáz szituáció, és akkor azt mondta, hogy figyelj, doktor, te elmész most egy hónapra, és kussolsz. Ő meg azt mondta, hogy ok. És tudjuk, hogy az internet népe nagyjából egy 2-3 hét alatt nagyon sokat tud felejteni. Mármint ami azt illeti, igen, hogy mennyire forog valami közszájon. Aztán oké, hogy ott marad fönn, de hogy maga a nagy hype gépezet az így 2 hét alatt simán meghal. Legtöbb esetben. Az, hogy itt bármi, tehát hogy a Dr. Disrespect-es dologból tényleg annyira nincsen információ, hogy bármi lehet. Bármi. Most én inkább arra hajlok, hogy meg nyilván az is opció, hogy ugye megszűnt a mixer. Mm-hmm. Vagy hát lehet, hogy még nem szűnt meg a mixer, de egyébként tényleg olyan megszűnt már a mixer, vagy csak bejelentették, hogy bezárnak. Ja igen, és onnan is a nagyok azok ismét szabadúszók lettek. Az helyzet, hogy ez az oldal, ez még létezni látszik. Hát még létezik, de már nem sokáig. Július 22-ig. Július 22-ig. Képzeld el, ahhoz milyen morál kell, hogy így itt maradj és streameljél. Hát igen. Én csak annyit láttam, hogy így olvastam, hogy így a Ninja az úgymond már nem mixer, mert hogy a mixer meg fog halni, és akkor ilyen hatalmas nagy sírós fejek ilyen random mixer streamerekről, akik meg hát ugye nem nagyok, de azért legalább streamertek volna, de most már ők se sokáig. Hát az a helyzetéként, hogy most így ez van. Tehát, hogy most így lehet ezt szépíteni, de hogy ez van. És most őszintén szólva, ugye nagyon sokan mondják, hogy cserben hagyta őket az oldal, meg mit tudom én, de hogy azért annak ellenére egy utolsó pillanatos hello, nem jelentjük be, egy hónap múlva leállunk, túf, lezárják a dolgokat, volt az akció. De hogy ennek ellenére azért tudod, hogy így... Szóval, akárhonnan nézem, azért ez sejthető volt. Hát igen. Tehát a mixer házatáján nem állnak jól a dolgok nézőszámokat illetően. És azt is rebesgetik egyébként, most átmentünk ilyen pletykarobadva. Szóval, hogy azt is rebesgetik, hogy készülőben van egy új streamer oldal, akit a Tencent fog nyomni. Tehát értsd, a világ egyik legnagyobb cége. És lehet, hogy egyébként oda is megpróbálják majd beszervezni azokat a nagyokat, legyen az Ninja, legyen az a Disrespect, vagy bármelyik, akik az éppen helyzet, a Twitch-en nem csinek. Akinek esze van, az most már rájött, meg tudja, hogy ez nem járható út. Tehát, hogy ebből nem lesz feltétlenül nézettség attól, mert a legjobb, legnagyobb streamereket egy adott felületen, mert ez ilyen nem legjobb, ez nem így működik feltétlenül, de hogy a legnagyobb streamereket egy adott felületen, azokat átviszed egy másikra. Nem hoztál a mixernek sem, ahhoz képest viszont nagyon drága volt. Ja, az tehát biztos. Ez egy sok millió dolláros fiaskó, amit most nyilvánvalóan Shroud, meg Ninja, ők így vagy részét zsebre vágták, most nyilván attól függően, hogy működik a szerződés, nyilván erről senki nem tud semmit. Valamennyi pénzük lett belőle, valószínűleg rengeteg, és most jogilag igazából mehetnek vissza a Twitch-re. Az egy másik kérdés, hogy mit akarnak csinálni. Én tudtommal még egyik sem kezdett el aktívan streamelni újra a Twitch-en. Uh-huh. Nem akarok hülyeséget mondani egyébként, én követem mind a kettő csatornát, és egyiket sem láttam még aktivizálódni. Igen, azt írja Lili közben, hogy gyakorlatilag eddig is a nagy cégek kezében voltak a streaming platformok. Igen, de nem az ő kezükben nőtt ki. És ebben nagyon nagy különbség van, hogy megvárnak egy platformot, és megnézik, hogy jól működik-e, vagy nulláról próbálnak építeni egyet. És ugye most a Mixer, meg ugye a Facebook de a Mixer inkább, mert a Facebooknak már ugye volt egy létező platformja, és a létező platformot próbálja egy ilyen területre is kiterjeszteni. A Mixer az, ami nulláról akartak építeni. Tehát a Microsoft azt mondta, hogy nekem, amit mondjuk a Justin TV-nél megcsináltak, ugye abból lett a Twitch, az menni fog. És meg fogjuk tudni csinálni nulláról. Úgyhogy nincsen semmilyen garancia. De hogy ugye alapvetően sok közösségi média felületet látunk, ami bebukott út közben. Uh-huh. És megpróbálták direkt felépíteni, és nem pedig csak görgetni ugye a malmot, és növeszteni valamit, amire alapvetően van igény. Igen, tehát hogy az, hogy a Mixer nem jött be, az egyszerre érdekes, másrészt hátborzongató, hogy gyakorlatilag nem egy startup próbált egy újabb streamer szolgáltatást csinálni, hanem a Microsoft. A világ összes pénzével. Igen, de hogy ez ettől függetlenül nem így működik. Tehát, hogy például a Twitch egy nagyon jó példa arra, hogy a Twitchnél elképzelésük sincs, hogy mit csinálnak. De hogy a leges legeleje óta, nem úgy értem, hogy nem értenek mondjuk technológiailag a dologhoz, hanem nem tudják feltétlenül, hogy mi a következő lépés, hanem próbálgatnak dolgokat, és megnézik, hogy milyen pozícióba kerül ettől a felület. És ezt csinálják a leges legeleje óta. Tehát ez az egész Justin TV into the Twitch témakör, ez az egész úgy volt, hogy elkezdődött valami teljesen mással, konkrétan azzal, hogy Justin közvetíteni akarta a saját mindennapjait, tehát ilyen IRL streaminggel indult, és akkor ebből fordult át, és alakult ez az egész, de hogy tök organikusan. Tehát, hogy úgy alakult, ahogy a nézők alakították, csak nyilván reagált rá a cég. És nyilvánvalóan rengetegszer vannak döntések, amik nem jók, felületek, amik nem jók, és ezekkel is szépen végigmentek rajta. Ez teljesen más, mint nulláról felépíteni egy ilyen jellegű brandet. Ugyanúgy ugye, ahogy nagyon-nagyon sokáig a különböző cégek bukdácsoltak azzal, hogy hogyan találják meg a saját hangjukat mondjuk egy YouTube csatorna képében. Mostanra már nem bukdácsolnak annyira, mert mostanra már kialakult ez a megfelelő képlet, hogy hogyan lehet ugye ezt megcsinálni. Tehát, hogyha mondjuk nektek van egy márkátok, akkor az hogyan kell, hogy YouTube csatornát építsen, hogyha akar egy YouTube csatornát. Szóval, hogy ugye ez egy idő után kiderül, meg ez elképzelhető, hogy előbb vagy utóbb rájön valaki, hogy hogyan lehet streamer platformot építeni, de hogy még nem jöttek rá, hogy hogyan lehet direktbe. Az egy másik kérdés, hogy azok, akik ott vannak, ők tudják tartani a pozíciójukat. Gondolok itt a Twitch-re elsősorban. De hogy a YouTube-nak se jött be a direktbe streamerésre átirányítódás, vagy értetted, hogy a streamer felület felhúzása az a YouTube-nál sem tekinthető egyértelmű sikernek. Kevésbé látványos bukás, mint a Microsoft Mixer esetében. Igen, igen. Egyébként így a YouTube streameknek így az alakulása is olyan érdekes, ahogy így, amikor megnézem az analitikát, meg így a korábbi streamjeimet így visszanézem. Tehát tök érdekes. Valamelyik stream egy időszakban, vannak streamek ilyen időszakosan, amik így aránylag nagy nézettséget értek el, miután megvolt maga a stream. Uh-huh. Aztán van egy időszak, amikor kvázi streameltél, a kutya se nézte, és utána se nézte a kutya se, és aztán meg van olyan időszak, amikor így a kettő között valahol. Tehát, hogy így... Az a YouTube-nál tök egyértelmű lehetett látni, hogy nagyon sokat streameltem, és emiatt, hogy én is ezt erre nagyon jól ráláttam, hogy kattingatnak gombokat jobbra-balra. Próbálkoznak azzal, hogy hogyan optimalizálják, igen. Próbálkoznak azzal, hogy most milyen tartalmat promótáljanak, és ezek a promóciók, ezek elképesztően beütnek. Nyilván igen. Az ajánló algoritmus miatt. Meg a YouTube így működik, tehát technológiailag a YouTube az így működik. De a YouTube gaming az ettől függetlenül úgy ment a falnak, hogy öröm volt nézni. Igen, az egy gyönyörű próbálkozás volt. YouTube részéről. De a YouTube-nál én speciál azt érzem, hogy nem a jó végén ülték meg a lovat, hanem konkrétan beledugták a fejüket a seggébe, és aztán azt várták, hogy a ló az meg elindul. Hát el is indul, csak aztán nem a jó irányba. Csak... A YouTube alapvetően szerintem mindenhez nagy cégesen áll már hozzá. Tehát ugye a YouTube az nem, ugye nyilván Google, a YouTube az már nem úgy áll hozzá, hogy hello, itt vagyunk, csináljunk egy felületet, amit mindenki szeret. És ahol mindenki jól érzi magát, vagy még jobb, csináljunk egy felületet, ahol nem érzi jól magát mindenki, de nekünk van egy célközönségünk, és ők jól érzik magukat. És a Twitch nagyon sokáig ezt csinálta, hogy így van egy felületünk, ez alapvetően a gamereknek szól. Nyilván a Twitch is nyit. Ajjaj. Tehát, hogy igen, nyilván nyitnak, kraftolások, IRL streamek, programozó streamek, tehát nyilván nyitnak, de hogy elsősorban az egy gaming specifikus dolog, és nem próbál egy felület a macskás videótól kezdve, a Rotring unboxingon keresztül, a nem tudom, let's play contentig mindent magába foglalni. Mert nem fog menni. Igen, tehát hogy ez egyébként mindenhol tapasztalt nagyon sok területén az életnek, hogy aki mindent akar, az lehet, hogy mindenhez ért egy picit, de semmihez igazán jól. Még hogyha valaki meg rámegy egy vagy két ilyen ágazatra, akkor ott azt kimaxolhatja nagyon fullosan, és ott tud valami olyat adni, amit máshol, más ember nem. És egyébként a YouTube-ban is ugyanez a tapasztalat, tehát hogy most vegyük csak a gaming csatornákat, hogyha te ilyen varietét tolsz, mint mi általában, akkor az a tapasztalat, hogy nem akkora átütő siker, vagy nincs akkora érdeklődés, mert ugye az algoritmus is, a nézők is, mindenki össze van zavarodva, hogy itt most mi az Isten talál. YouTube-nak a tanuló mechanikája az így működik, igen. Hogyha valamire feliratkoznak emberek, akkor ők azt várják. De hogyha... És te... ugye abból adódóan, hogy hat, tehát hogy az előző megtekintésed hat a következőre, ez elképesztően ráüti a csatornára. Igen, de ha ilyen one trip vagy two trip pony vagy, akkor ott nagyon gyönyörűen meg tudod tanítani az algoritmust arra, hogy nálad mi van, és azt elkezdik kiajánlani olyan embereknek, nem azonnal, hanem mondjuk pár hét, pár hónap leforgása alatt, akik ez iránt érdeklődnek, és hogyha betalálsz egy olyan nist, aminek nagy a felvevőköre, vagy nagy lesz, tehát az is előfordulhat, hogy most például a ceruza hegyező videók nem népszerűek. Ki gondolta volna, de lehet, hogy 5 év múlva lesz egy olyan trend, vagy bármi, ahol hirtelen így ömlenek be majd a nézők arra az egyszerúza hegyezős videódra, amit feltöltöttél 5 évvel ezelőtt. Tehát, hogy így működik a YouTube. Ilyen trend hullámok, meg alakulás, meg az algoritmus tanítani kell, meg hogy tényleg nem lehet így sok felé, sok irányba elmozogni egy nisből, mert egyszerűen akkor nem fogsz akkora sikereket elérni. Lehetsz sikeres, szóval sem mondtam, csak közel sem leszel olyan hatékonyan sikeres, mint hogyha mondjuk egy adott dologra, vagy max. 2-re fókuszálsz. Abszolút, de hogy ez YouTube specifikus egyébként. A Twitch az kevésbé büntet ilyen tekintetben, de nyilván a Twitch meg büntet máshogy. Nyilván a Twitch-en meg szinte lehetetlen növekedni piciről, vagy nagyon-nagyon nehéz. Nem azt mondom, hogy lehetetlen, de hogy nagyon-nagyon nehéz növekedni ilyen nulla nézőről eljutni mondjuk 100 nézőre. Sokkal nehezebb, mint YouTube-on. Ez biztos. Aztán onnantól már kérdés, hogy hogy növekszik tovább, de egyszer, ugye nyilván szintén abból adódóan, hogy hogyan ajánl tartalmat. Egyébként a Twitch is kísérletezik már ajánlórendszerrel, szóval nekem például sose találtál még, hogy mi érdekelne. Kivétel, amikor Ctrl-C, Ctrl-V-zte a játékot. Ó, téged most a Tarkov érdekelt, és az összes Tarkov stream. Olyankor nyilván eltalálta, de hogy ez nem egy annyira nehéz megoldás. Szóval, hogy ezek tök érdekes dolgok, és bevallom őszintén, szerintem jól működő közösségi média felületet direkt beépíteni nagyon nehéz. Tehát úgy, hogy nekiállsz nulláról, és nem az történik, ami általában történik, hogy valakinek van egy ötlete, megcsinálj egy garázsból, és aztán bejön, és felrobban. Nem úgy, hogy fizikailag, hanem úgy, hogy elkezdik érdekelni. Tehát a Facebook garázsból indult, a YouTube garázsból indult, szerintem még az Instagram is garázsból indult, miért megvette a Facebook. És aztán nyilván onnantól kezdve már biztos, hogy vannak már rá igazi szakemberek, akik el tudják kezdeni ezeket pörgetni, és fenntartani, és működtetni. Tehát ugye a Facebooknak biztos, hogy vannak emberei, akik meg tudják azt csinálni, hogy meg tudják mondani, hogy mondjuk mitől lesz az Instagram jobb, mint a Snapchat. Nem úgy értem a jobbat, nem jó kifejezés, itt se a jobb. Mitől lesz az Instagramnak több felhasználója, mint a Snapchatnek? Az, hogy jogilag mondjuk szeret, hogy ellopnak funkciókat, igen, ez is egy trükk valószínűleg a tarsolyban, és teljesen biztos vagyok benne, hogy előtte kipróbáltak mást is, mielőtt ezt bevezették. De hogy ugye ez a kettő teljesen más, és ez szerintem a Mixernél hatványozottan igaz. De egyébként ugyanúgy megnézhetjük a Facebooknak a videós felületét. Ugye a Facebook pár évvel ezelőtt verte a mellét, hogy pár év is lehagyják a YouTube-ot megtekintési adatokat tekintve. Nyilvánvalóan ez nem történt meg, sőt, kialakult egy teljesen más jellegű tartalom, ami Facebookra készül, mint ami YouTube-ra. Teljesen más videók. Teljesen más content készül Facebookra videókat tekintve. Más időtartamban, más szélzattal, igazából még más képarányban is. Úgy és ez is ilyen organikusan alakult. Tehát elkezdték tolni a videót a Facebooknál, és aztán rájöttek, hogy oké, ez a normális, tehát az, hogy a YouTuber ugyanazt, amit feltöltene a YouTube-ra, Facebookra töltse fel, jó, az nem annyira jó. Ez az, annak nincs annyi értelme. Ja, ezt látjuk, ez szomorú. Oké, akkor mit tudunk csinálni? Szóval, és akkor így ebből alakult. És én ezért vagyok benne biztos, hogy a Facebook a streamelést sem fogja abban a formában erőltetni, ahogy a Twitch. Mert nem feltétlenül arra való. Mert érted, maga a felület nem arra való. A felület látogatóinak nagy része nem érdeklődik ezután. Ja, hát teljesen mások a felhasználók is. Tehát azért a Facebookon már jelen van az idősebb generáció, sokkal nagyobb arányban, mint mondjuk a Twitch-en. Tehát, értsd, anyum is Facebookozik, mint állat. Tehát, hogy... Kicsit visszatérve a Dr. Disrespectre még, ezzel a dologgal kapcsolatban azért valószínűleg az is játszhat közre. Egyáltalán nem tudom, hogy ez játszik-e közre, de hogy az is játszhat közre, ugye, hogy meghalt a Mixer, és innentől kezdve nincs konkurensük. Tehát, hogy most jelenleg a Twitchnek nincs face-to-face konkurense. A Facebook Gaming még nincs ott, hogy a Twitchnek konkrétan konkurense legyen. A YouTube Gaming még nincs ott. Egyszerűen, ha megnézzük a streaming piacot, hogy hány nézővel operál melyik felület, egyszerűen nincsenek még ott. Úgyhogy én azon is gondolkoztam, hogy lehet, hogy a Twitch csak megnyugodott. És érted, Dr. Disrespector igazából mindig hatalmas probléma volt, most, hogy van esély, hogy visszajöjjön Shroud, meg van esély, hogy visszajöjjön Ninja, még mindig nem tudjuk, hogy ők visszajönnek el, de hogy van esély rá, lehet, hogy ők tudják, érted? És akkor fogták és kirúgták azt, akivel probléma van, és maradt az, akivel nincs. Kirakjuk a problémás gyerek szűrét. Na, hát igazándiból ez csak egy ilyen gondolatindító mellékvágánynak szántam, de azért úgy egész jól elbeszéltünk róla, majdnem fél órát. Úgyhogy nem tudjuk, okay, mi bocsánat. Van. Ja, szerintem ez tök érdekes. Igen, nem tudjuk, mi van. A lényeg az, hogy a Twitch még mindig a legnagyobb streamer portál, és ki tudja, hogy ez így marad-e még az idők végezetéig, vagy sem. De... Ki tudja, simán lehetéként, hogy jövőre indul valami, ami két éven belül lehagyja a Twitch-et. Mert valami, sőt, egyébként az a helyzet, hogy biztos vagyok benne, hogy van streamer platform, ami lehagyta a Twitch-et, csak nem Európában, hanem Ázsiában. Hanem Kínában, és akkor egy visszautalnék arra a Tencentes készülő, vagy már lehet egyébként van, csak ugye mi nem nagyon hallunk róla, nem is tudom, hogy hívják, de valami T betűs neve van. Mindegy, de hogy ott, attól az oldaltól már elvileg keresgélik meg az embereket, hogy exkluzívan nagyon sok pénzt fizetnek, ugye, Tencent pénzt. És hát az Epic Store is azért úgy egész jól beletrittyentve sok pénzből. Hát az a helyzet, hogy a sok pénzből berittyentették az Epic Store-t. Tehát olyan adatai vannak, hogy most már összemérhető a Steam-mel, nem egyezik, de hogy összemérhető a Steam-mel. Hát aztán majd meglátjuk, hogy ez meddig tartható ez az állapot. Én minden esetre annak a híve vagyok, hogy ami organikusan növi ki magát, az mindig sokkal legitimebb a szememben, mint az, amit így mesterségesen próbálnak meg előállítani. És például a Twitch az ebből a szempontból hatalmas nagy előnyben van, hogy az tényleg organikusan nőtte ki magát. Az organikusan nőtte ki magát. Én ehhez annyit tennék hozzá, hogy sose felejtsétek el, srácok, hogy pénzből lehet pénzt csinálni. Szóval simán elképzelhető, hogy a Microsoft csak nem akart ráadozni eleget, de mondjuk jön a Tencent, aki meg mondjuk, csak képzeljen egy húzást, hogy mit tudod, csak egy akció, ami ugye volt nyilván a Microsoft, tehát a Mixernél is volt az elején, de hogy mondjuk actually fizetnek, hogy nézd. És aztán, amikor ez az akció véget ér, addigra már visszaszoktál oda. Vagy hát, átszoktál oda, érted? Hát, vagy érted, csinálnak egy olyan akciót, hogy ha valaki néz X órát azon a platformon, akkor unlockolódik neki egy amúgy fizetős Epic Store-os játék. Ha? Vagy nézed azt a játékot elege? Ha. Na mindegy, szóval elképzelhető, egyelőre még nem láttunk igazán sikeres, direktbe, nagy cég által felépített, jól működő közösségi média felületet. De lehet, hogy csak nem költöttek rá eddig eleget. Igen. Ez lehet a szűk keresztmetszet, hogy csak pár milliárd dollároskát fetszöltek bele. Ahelyett, hogy sok milliárd Igen. dollárocskát fetszölnek bele. És lehet, hogy pár százmilliárd dollárocskát belefetszölnek, és már is működik. Igen. De hát, én mondom, én abban a konteóban hiszek, hogy Kína már nem háborút akar vívni, egyszerűen csak megveszi a világot. És ugyanott vannak. Most van 3-4 cége, amivel ezt lefedi. Én azon gondolkozom, hogy egyébként mennyire vicces lenne a Tencentnek, tényleg nem tudom, hogy neki, hogy jövő ki az ázsiai streamer platform, de tudom, hogy van egy kínai streamer platform, ami összeveszettül megy. És gondolom az övék. Az mennyire vicces lenne, ha csak egy pár hónapig az összes bevételét arra fordítaná, hogy Európába beindítsa. És hogy gyakorlatilag az ázsiai ipar csak beröffentené azt, hogy Európában és Észak-Amerikában, mert az ilyen tekintetben azért eléggé egy piacnak tekinthető. Tehát, hogy úgy értem, hogy közös kultúrával rendelkezik, és ami Európában megtapad, az elég nagy esélyen megtapad Észak-Amerikában is, és ami Észak-Amerikában megtapad, az elég nagy esélyen megtapad Európában is. Nyilván nem ilyen izékre gondolok, tehát nem a Coca-Cola méretre gondolok, amit a McDonald's-ban kapunk, hanem így nagy vonalakban a felületek. És az a helyzet, hogy ők megtehetik. Igen. Tehát amikor így megkerestek téged, hogy kedves Viktor, itt van egy zsák pénz, streamelsz nálunk. De ilyen rendes nagy zsák pénz. Ez a Facebookkal megtörtént, egy rendes zsák pénzzel. Jó, nyilván el tudok képzelni nagyobb zsákot. Igen. Érted? És az a helyzet, hogy nem fogok hazudni, van akkora méretű zsák, amire átmegyek. Van az a zsák, igen. Van az a zsák. Ha mondjuk 2 év ottani streamelés után életem végéig szekjúról van az összes pénzem, és a gyerekeim felnevedéséhez, és egyetemi oktatásához, és életben való elindításához megfelelő mennyiségű pénz, hát akkor, you know, nekem miért fizetne bárki annyit? Tehát, hogy nyilván soha nem fog megtörténni, nem fog nekem soha, mit tudom én, valaki azt mondani, hogy fizetek neked 500 millió forintot, de hogy akkor gyere már át. És akkor azt mondanám, hogy well, hát jó. Ez az összeg, amire azt mondanám, hogy mint a húzat. Vennék belőle magamnak egy házat, és aztán életem végéig ellennék, és streamelgetnék a bárhova a hülye játékaimról. Igen. Alapítanék belőle egy céget, mit tudom én, érted? Hát vagy megveszük a streamer szigetet, na? És betársulunk a Tencent, megalapítjuk a streamer szigetet, ahol ja, a streamer busszal szállítjuk. A streamer sziget bizniszhez, igen, és elmegyünk belőle, persze, hogy ne. Tehát, hogy mondom, nyilván önállítás lenne. Az a helyzet, hogy amit a Facebook ajánlott, az nagyon csábító volt, nagyon-nagyon csábító volt, majd beszélgetek róla a pszichológusommal, amikor lesz pénzem kifizetni. De hogy annyira így belegondolva nem oldotta volna meg azt a problémát, amit szerintem okozott volna. Hát igen. Nyilvánvalóan, amikor oda mentek Straudhoz, és azt mondták, hogy hello, 30 millió dollár, akkor Straud azt mondta, hogy jó, megyek, és aztán egyébként utólag, most képzeld el, mekkora nyertesnek érezhetik magukat. Megkapták a pénzt, aztán felálltak, és visszamennek Twitch-re. 8 hónap munkájával kerestek, mit tudom én, nem tudjuk, mennyit fizettek ki nekik ténylegesen, de hogy mondjuk tételezzük fel, hogy 8 hónap munkájával kerestek 30 millió dollárt. Igen, ez egy jó fizető állás. Szeretnék én is ilyet. Igen, ez egy nem jó, nem rosszul fizető állás volt. Igen, egy mellékes. Egy kiküldetés. Jaj. Na jó, Last of Us, mesélj! Last of Us, oh god. Először is szeretném jelezni, hogy a Last of Us teljes mélységét minden ellentmondásosságával, minden körülötte lévő vitájával, minden konfliktusával nem lehet átbeszélni egy ilyen streamben. Tehát egyszerűen nincs idő. Tehát, hogyha mostantól arról beszélnék, mit tudom én, 9-ig sem érnénk a végéhez közel se. Ugyanis rengeteg dolog van benne, amit lehet utálni, rengeteg dolog van benne, amit lehet szeretni. Én személy szerint egyébként közepes idegbajt kapok azon, hogy mennyire végtelen felszínesek az emberek, véleményem szerint. Nyilván erre lehet azt mondani, hogy én tartom őket felszínesnek, igen. Volt egy jelenet, egyébként ez nagyon jól összefog. Van egy karakter a Last of Us-ban, akinek nagyon erősek a karjai. Egy leányzó, aki úgy ki van gyúrva, mintha egy kétajtó szekrény lenne. Hú, azt láttam, hideg kirázott. És nyilvánvalóan nem szép egyébként. Tehát a jelenlegi szépség ideálunknak egyáltalán nem lesz spoilermentes a beszélgetés. Nem fogok arra figyelni, hogy spoilerek legyenek benne, vagy nem. Igyekszem nyilván, de hogy simán lehet benne spoiler. És ő neki tényleg brutálisak a karjai. Meg az egész. Tehát az egész megjelenése brutális. De hogy... az, hogy mondjuk egy ilyen szuper drámai résznél, tudod, ilyen szuper drámai, ilyen mit, majdnem zokogunk a tévé előtt, és valaki beír, hogy mekkora karja, azt felszínesnek tartom. Tehát, hogy azt engedtessék meg nekem, hogy én azt bizony felszínesnek tartom. Ja, hogy... valaki tud tovább látni azon, hogy mekkora karja. Oké, most egy pillanatra az elején, amikor elkezdted mondani, hogy felszínes, én azt hittem, hogy úgy általánosságban a Last of Us körüli diskurzus résztvevőiről beszélsz, de aztán most így kikristályozott előttem, hogy most konkrétan már a stream nézők vannak terítéken, amivel egyébként maximálisan egyet tudok érteni. És nem csak ők, ez egy általános vita téma egyébként a... ez egy általános vita téma a Last of Us-szal kapcsolatban, hogy annak miért kell úgy kinéznie. Nem tök mindegy, hogy néz ki. Érted? A Mortal Kombatban sem valóságosak az alakok ábrázolása, egyébként ez meg lehet teljesen valóságos egyébként, tehát ez nem egy olyan elborult dolog, ez csak egyszerűen nem tetszik. Érted? Tehát ez csak nem tetszik az embereknek. Nehogy már, ne legyünk már ennyire ez végtelen felszínes és egyébként nagyon buta gondolkodásmód. Ettől függetlenül egyébként tényleg vannak érdekes események a játékban. Most kérdés, hogy mennyire tudok erről úgy beszélni, nem spoiler. Illetve vannak játékmenetbeli hiányosságai szerintem a videójátéknak, ami ugyanígy megvolt a Last of Us 1-nek is, sokkal jobb egyébként. Játék mechanikákat tekintve sokkal jobb, mint az 1. Tudod, hogy működik, hogyan tudod fejleszteni, a fejlesztési rendszer, az egész igazából sokkal, de sokkal jobban működik, mint a Last of Us 1. Az igazi probléma, az talán Dave foglalta össze, de nem akarok a szájába adni olyanokat, amiket pontosan nem mondott, de én így gondolom, hogy így van, az, hogy a Last of Us 1 az összes, de az összes hiányosságát játékmenetben el tudta fedni azzal, hogy a sztori beránt, megcsócsál, és egy percre sem enged el. A Last of Us 2-ben viszont vannak rések a pajzsom. Tehát, hogy a Last of Us 2-ben vannak részek, ahol igenis elenged a sztori. És hogy igenis van időd arra figyelni, hogy elképzelhető, hogy ez a 30. szép, amit ki kell túrnom. Érted? Tehát, hogy csináltunk egyébként egy kibeszélőt, ott volt Nessai, ott volt Kaveri, ott volt Dave, meg ott voltam én. Ez azért is jó, mert ugye mi Dave-vel ilyen hupiék vagyunk, milyen nagyon-nagyon lipsik vagyunk, és nagyon liberális oldalról közelítjük meg a dolgokat. Kaveri, ő... konzervatív. Ő abszolút nem. Ő konzervatív. És Nessai egyébként önmagát nem liberálisnak sorolja egyáltalán, de nem tudom, hogy ő pontosan hova, de gondolom akkor konzervatívabb irányba, mint mi. Szóval, hogy más világnézetekből jövő emberek elemezték, és egyébként közben például volt egy tök érdekes komment, valaki írta, véleménye szerint ilyen témákkal nem szabad foglalkozni egy játéknak. Tehát mondjuk a nem szabadna olyan játékot csinálni, ez egy kommentelőnek a véleménye volt, nem szabadna olyan játékot csinálni, amiben az értékelésében számít az, hogy milyen politikai nézeted van. Én személy szerint ezzel nem értek egyet, de hogy mindenki eldöntheti, hogy ezzel egyet érte, vagy nem. Attól függetlenül, mert mondjuk valaki szerint nem lehet ilyen játékot csinálni, ezt nyilván a kutyát nem érdekli. És ettől függetlenül, ha valaki akar ilyen játékot csinálni, és megkapja a Sony-tól a rengeteg pénzt, akkor meg fogja csinálni az ilyen játékot. Szóval a játékmeneten menjünk végig, mert az nagyon-nagyon egyszerű, ott sokkal egyszerűbb szerintem átbeszélni a dolgokat. Mint az, hogy most a sztoriban milyen döntések, kinek tetszettek, kinek nem tetszettek, az egy sokkal, sokkal nehezebb kérdés. A játékmenetet, és ezen sokat gondolkoztam, hogy ez hogy lehetne összefoglalni a legjobban, de én úgy tudnám ábrázolni a legjobban, hogy olyan, mint egy gyöngysor, ahol vannak ugye, tehát hogyha így elképzelsz egy gyöngysort, vannak a gyöngyök, meg a gyöngyök között, meg van csak a cérnaszál. Nagyjából úgy kell elképzelni a játékot, hogy van egy szűk rész, aztán egy kicsit kinyílik, aztán van egy szűk rész, aztán egy kicsit kinyílik, aztán van egy szűk rész, aztán egy kicsit kinyílik. És ezeket pakoljuk szépen egymás mellé, játék menetet tekintve. Tehát mit tudom én, van egy parkolóház, a parkolóházban mehetsz fel-le, mehetsz jobbra-balra, a parkolóház mellett van egy kis udvar elől, van egy nagyobb tér hátul, vagy pont fordítva, tök mindegy, és teljesen te döntöd el, hogy milyen taktikával mész át ezen. Kúszhatsz hason a fűben, mászhatsz el mindenki mellett, ha a legnehezebb nehézségi szinten játszod, akkor ehhez egyébként sok sikert, de elméletileg meg lehet csinálni. De az, hogy hol lépsz be a parkolóházas kalandrészbe, és hol lépsz ki a parkolóházas kalandrészből, az fix. Uh-huh. Tehát egy A ponton jössz be, egy B ponton mész ki, de a kettő között választhatsz több különböző megoldást is. Tehát kvázi... És itt egyébként tényleg van... Kvázi, mint hogyha a Hitmannek a pályáit egyetlen koherens történetté fűzték volna össze egy ilyen folyamatos átmenetben. Tehát... És a Hitman pályáit elosztották volna ezerrel, a méretét tekintve, tehát hogy nem ezerrel mondjuk, de százzal, tehát hogy nem akkorák a pályák, mint a Hitman pályája, de igen, nagyjából úgy lehetne elképzelni, mintha egy halom Hitman pályát tennél egymás után. És ezt onnan tudom egyébként, meg onnan is vettük észre, hogy egy csomószor volt olyan, hogy megoldottunk valamit valahogy, teszem azt, nem volt egyszerű, és aztán a végén ott körbe mentünk lootolni, amikor tudtuk, hogy eltettünk már mindenkit láb alól. Végig körbe mentünk lootolni, és így, itt felmászhattunk volna. És ilyenkor találunk más utakat. Nyilván egy csomó esetben azért ez egy csőben mozgó játék, mint mondjuk a Hitman, tehát hogy azért bizonyos helyzetekben teljesen egyértelműen tudod, hogy mit akar tőled a játék. Pont az a része, amit most láthattok a videóban, az egy sniperkedésbe fog fulladni amúgy, és előtte egy pár pályával volt egy visszaemlékezés, ahol megtanultunk lőni sniperrel, és ez volt a játékban az egyetlen olyan terület, ahol valóban volt akkor a helyed, hogy tényleg távcső kelljen arra a sniperre. Nekünk nem volt, úgyhogy megcsináltam anélkül, de hogy, tehát meg lehetett csinálni anélkül, de hogy ez így érezni lehetett, hogy fel volt építve. Mármint úgy értem, hogy valószínűleg oda mehettünk volna, és megkéseltünk volna mindenkit, de ha arra mész, amerre logikus, amerre éppen mászom fölfele a metrón, akkor előbb vagy utóbb el fogsz jutni egy sniper hullájához, akinél van egy sniper. Csak a lőszert vetted fel belőle, de hogy közepesen direktbe rávezet a játék, de attól függetlenül ez megoldható. Tehát például volt egy másik rész, egy városrész, egy ilyen kertesházas részbe volt nőve az egész gazzal, és járőrözött adott útvonalon 3 vagy 4 őrkutyával, meg egy őr is nyilván, tehát ők őrkutya őr, és járőrözött mellette 5 vagy 6 katona. Mi azt az utat választottuk, hogy balra el, végig a fűben hason, és aztán az utolsó 10 métert megfutjuk. És egyébként ez egy megoldás, a Last of Us-ban ez egy taktika lehet, hogy elrohansz a cutscene-ig. És ha sikerül elfutnod a cutscene-ig, akkor önmegoldóként a cuccok már nem jönnek utánad egyébként. És ettől függetlenül teljesen biztos vagyok benne, hogy meg lehetett volna úgy is oldani, hogy jobbra megyünk, meg lehetett volna úgy is oldani, hogy megölünk mindenkit. mi nem tudtuk volna, mert a legnehezebben játszunk, és a világon nincs annyi lőszer, de amúgy meg lehetett volna csinálni úgy is. Értetted, hogy ott lokálisan kijebb nyílt a játék. Ennek a legerősebb példa egyébként nagyon erős, nagyon a legelején van a játéknak, és nagyon féltem, hogy több ilyet is csinál, ott konkrétan 8 ház tömbre nyílt ki a játék. Hmm. Sok tehát, hogy kevés. kaptunk lovat, hogy mászkáljunk köztük. Akkor az sok. Az sok. Tehát az a Last of Us-hoz képest sok. Nyilván nagyon érdekes volt, meg nyilván, ha úgy játszottad, ahogy mi játszunk, hogy elolvasunk mindent, átnézzünk mindent, megnézzük az utolsó hullát, és az utolsó hulla levelének utolsó betűjét is elolvassuk, akkor nagyon izgalmas volt, és egy csomó dolgot tudtunk meg arról, hogy mi történt éppen a városban. X évvel ezelőtt, mert nem amikor épp ott voltunk, ezek már visszaemlékezések korábban. Tehát, hogy mondjuk, hogy vették át a hadseregtől az uralmat a helyi ilyen militáns csapatok, akik érted, akik azt mondták, hogy a hadsereg... És akkor így például, ha mindent elolvastál, akkor szépen összejött egy történet, hogy hogyan gondoltak először a farkasokra, ők az egyik csapata, egyik frakciójátékban, hogyan gondoltak először a farkasokra megváltásként, és aztán hogyan jöttek rá, hogy ezek ugyanúgy a nyílt utcán lőnek agyon embereket, mint ahogy a hadsereg tette. Nyilván egy kicsit más. Szóval, hogy ezek tök izgalmasak. Ilyen tekintetben tök izgalmas. De közben képzeld el, hogy az volt a sztori, hogy van egy csávó, Joel, ő a főhőse volt az első résznek. Uh-huh. Ő gyakorlatilag megölik az elején. Uh-huh. Brutálisan. Tehát, hogy brutálisan. És az, aki az első részben a főhős lány, Ellie, végignézi. Tehát, hogy le van nyomva a földre, kedves. És szétverik egy golfütővel Joel fejét. És akkor innentől kezdve, hogy nyilván az a sztori, hogy megyünk utánuk, illetve nem ennyire egyszerű, egy közepes csavart még húztak rá, hogy Joel testvére is végignézte, és Joel testvére indul Joel után, mi pedig Joel testvére után, akit Tominak hívnak egyébként, mi Tomi után indulunk, eleinte azzal a szöveggel, hogy megyünk, megmentjük Tomit. De a játék közben viszonylag rájövünk, hogy egy, Tomi, köszöni szépen, nem elég, hogy sokkal több lőszere van, mint nekünk. Mert hogy van a játékban olyan szituáció, amikor olyannal vagy, akire lő Tomi. Tehát, hogy más karaktert irányítasz, és ő nincs jóban Tomival. Ennyi lőszert a játékban nem láttam, mint amennyit ő a fejünkre ellőtt abban a pályarészben. De hogy szépen lassan Ellie-nek is egyre jobban kibújik a szög a zsákból, hogy ő igazából bosszút akar állni azokon, akik megölték Joelt, és egy elég egyértelmű bosszú történetté alakul ez a történeti szál a játékban. Hát meg vagyok a játékos is mit fura. Akarna. Tehát hogy a játékos is mi mást akar, érted? Megölik azt a karaktert a játék első X percében. Én köszönöm szépen, nem akarok megölni 7 embert, akiből az egyik terhes. A játék fele pedig arról szól, hogy megtudjuk róluk, hogy mennyire jó emberek egyébként. Nem, köszönöm. Én személy szerint nem szeretném őket lelőni, de hála az égnek nem volt opcionális egyik sem. Úgyhogy ezek bizony meghalnak. Arról beszélj, és igazából Last of Us-nál a gameplay egy dolog... Igen, mert még az open world-ös, de igen, befejezem az open world-ös, és azzal lezárjuk a gameplay-es dolgot. Okay. Szóval az open world-el ez a nagyon fura, hogy az a történet, hogy éppen rohanunk, hogy utolérjünk valakit, hogy ne kerüljön bajba, de közben egyébként nézd, ott van még egy ház, ahova el lehetne menni. Érted? Tehát nekem ez... egyáltalán nem illet a dologhoz. Dave egyébként, ő neki tetszett, hogy egy kicsit szép nézelődünk ilyenek, de nekem például teljesen kimaradt, hogy sietnünk kell, mert ott van a kórházban Tomi! De hogy ezeket most megnézzük előtte, Tomi vár! Érted? Ez így nekem nagyon fura. Igen, abban a kukában még benézünk, lúttér, igen. Igen. A másik, ami nagyon-nagyon baj volt ezzel a gyöngyszerű felépítéssel, az az, hogy nagyon nehéz kimondani a Last of Us-ra az, hogy repetitív. Mert nyilván más a történet közben, nyilván más, hogy néznek ki az épületek, nyilván más a hely, ahol vagy. Ettől függetlenül egyébként vannak elemei, amik repetitívek. És ez sokkoló egy ilyen jellegű játék esetén. Tehát, hogy nem mindegyik, de sok ilyen gyöngyön belül találtunk egy széfet, ahhoz tudtuk, hogy valahol meg fogjuk találni a kódot. Tehát, hogy tudtuk, hogy valahol egy papíron le van írva a kód, csak meg kellett keresni a papírt. Vagy egy levélben megadja egy ember a barátjának, általában, vagy megadja egy munkatársának, vagy megadja, érted, de meg fogod találni a papírt. És amikor már találtuk, tehát, hogy eljutottunk arra a szintre a játék közepétáján, hogyha láttunk egy ajtót, akkor már nem nyomtuk le a kilincset. Tudtuk, hogy nem lesz nyitva. Tudtuk, hogy valahol be kell mászni, tudtuk, hogy valahol meg kell kerülni, úgyhogy konkrétan nem nyomtuk le a kilincset. Ilyen szinten kiszámíthatóvá vált egy bizonyos idő után a játék ilyenek tekintetében. Pontosan tudtuk, hogyha olyan felülethez jutottunk, aminek a betolása hangot fog okozni. És emiatt valószínűleg szaladgálás lesz a másik oldalon. És ez a kiszámíthatóság, ez nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy jót tesz a játéknak. Sőt, ez nem tesz jót. Tehát tényleg nem tesz jót az, hogy oké, találtunk megint egy széfet, a széfben jó dolgok vannak, oké, fussunk neki. És akkor keressük meg a kódot. És akkor nem megyünk tovább addig, amíg meg nem találjuk a papírt, amin a kód van. És volt is olyan egyébként, hogy írt egy néző, hogy ő az egyik széfhez nem találja meg a kódot, mi meg megnéztük a széfet, megfordultunk, és terébe volt egy 6-jegyű szám felszúrva a parafatáblára. De hogy ő már például annyira papírt keresett külön, hogy még csak arra sem állt át az agya azonnal, hogy most épp a parafatáblára van kiszúrva. Érted? És nem is nagyon cifrázták. Volt olyan, hogy a kód első fele a mi lakásunk száma, a kód második fele a tiétek. És megnéztük a két lakásszámot, és beírtuk. És ez játékmenetileg egyébként egy kicsit zavaró. Vagy legalábbis nekem mindenféleképpen. Nehézség szintjét szerintem könnyebb lett, tehát hogy mi szépen lassan közepes nehézségi szintről feltoltuk a legnehezebbre, ami viszont már nehéz volt, tehát hogy azért nekünk 40 óránk volt ugyanaz, ami Nessai-nak 18. Szóval, hogy azért ott érződött nehézségi szintű különbség, illetve vissza is kellett vennünk a végén, különböző sem végeztünk volna. Volt egy boss, aminél elfogyott a lőszer. De végigvittétek. Nem volt már több. Nagyon gyorsan felmentünk a legnehezebbre, és az utolsó egy tizedére vettük vissza a hardra a dolgot. Tehát, hogy mi úgy, meg mi ugye végigolvastunk mindent. Ami most ilyen választható, hogyha az embernek csak a main story érdekli, akkor ugye nyilván nem fontos. Szóval a játékmechanikákat tekintve nagyjából ez egyébként nyilván a játék gyönyörű. Elképesztően szép. Azok az animációk, ahogy menet közben valamit csak így kiadod a parancsot, és már nyúl érte, és még ott séták közben összeszedi, a legtöbb esetben zseniális, a maradékban nagyon vicces. Mert ez nem mindig volt tökéletes. Tehát, hogy néha bezártam a karakterem maga előtt az ajtót. Meg ilyenek, tehát hogy így voltak ilyen isúk, de egyébként gyönyörű, és olyan magas szinten van ennek a játéknak a kivitelezése, ami már-már rémisztő. Tehát, hogy már olyanokba kell belekötni, meg olyanokba kötnek bele az emberek természetesen egy ilyen játéknál, ami más játékoknál elképzelhetetlen. Tehát, hogy mit tudom én, a belterek nem voltak annyira változatosak. Érted? Tehát, hogy ilyen jellegű szinten, de úgy, hogy egyébként tök változatosak a belterek, csak nem voltak elég változatosak. Hát figyelj, most vagy az van, hogy tök változatos és iszonyat durván ki van dolgozva, vagy pedig egyik lepukkant posztapokaliptikus helyszín a másik posztapokaliptikus helyszín után. Nem, ez ki van dolgozva. Ez ki van dolgozva az összes szépségével, nyilván a leggyönyörűbb részek azok, amiket benőtt a fű, és a legcsúnyábbak az, ahol gombáslábúak kergetnek. Olyankor hirtelen nagyon csúnyává válik a világ. Mesélj a sztoriról. Szóval alapvetően ez érdekes, a sztori az a baj, hogy ezt nem fogják. Neked személy szerint mi a véleményed a sztoriról, hogy tetszett? Nekem igen, nekem nagyon-nagyon tetszett a történet, de elsősorban azért, mert beleállt egy olyanba, amiben nem állt bele igazából még nagyon sok videójáték. Méghozzá az arra, hogy megmutatta mind a két oldalt. Uh-huh. Tehát, hogy igenis van ennek a játéknak tanulsága, de nem az a tanulsága, hogy vagy nem az a legfontosabb tanulsága, hogy lehetsz mondjuk meleg, amivel ugye nekem abszolút az égegyetlen világosság problémám nincs, de hogy sokakat például zavarja, hogy lipsi propaganda, de hogy marhára nem ez a tanulság, hanem az a legnagyobb tanulsága, hogy gondolj bele a többiek helyzetébe is. És itt konkrétan azt kell elképzelned, hogy azt a lányt irányítjuk a játékban kimagaslóan sokat, aki agyonverte Joelt. Tehát, hogy odáig megyünk, hogy konkrétan azt irányítjuk, aki agyonverte Joelt. Az mondjuk egy szép érzelmi hullámvasút. Meg gondolom, lehet, hogy nagyon sok ember ott teszi le a játékot pár napra. Nagyon sokan azt mondják, hogy hát ők nem tudnak, nem érzik magukat, vagy nem tudnak együtt érezni azzal a csajjal, mit tudom én. Én, nekem nem volt ezzel problémám. Tehát szépen végigmentünk, kicsit fura, mert ezzel a lányjal akkor találkozunk, amikor már ugye beteljesítette a bosszúját, tehát hogy gyakorlatilag végigrángatta magát egész Amerikán, hogy agyonverjen valakit egy baseballütő helyett egy golfütővel, és ő ezt megcsinálta, és tudja, tehát ő már abban a fázisban van, amikor már tudja, hogy nem segít a bosszú. Tehát, hogy nem kapja vissza az apját, mert annak a csajnak az apja volt az, akit Joel megölt akkor, amikor elítél. Mennyire vágod az elsőnek a történetét? Semennyire. Oké, az első Last of Us-nak az volt zanzásítva a története, hogy Ellie, ő immunis, tehát őt megharaphatják, belélegezheti a gombaspórát, neki vele minden rendben van, nem fogja elkapni, és van egy ellenálló csoport, aki teljesen biztos abban, hogy ebből ellenszer tud csinálni. Ha megkapják Elit, ha elviszik nekik Elit, akkor ők ebből ellenszert fognak tudni csinálni, és megmentik az egész világot. És ami szintén nem egy szuper komplex történet egyébként. És a történetnek az az igazi bukfence, hogy amikor megérkeznek, akkor kiderül Joel számára, Eli akkor már el van altatva, de kiderül Joel számára, hogy Eli belehal az operációba. És ugye az egész játék arról szól, hogy ennek a két embernek hogy alakul a kapcsolata. Ők ugye, Joel nem Eli apja, viszont ismerjük Joel lányát is a játék történetéből, és hogy ugye ilyen lányaként viszi át gyakorlatilag, lányaként nevelgeti, érted? Tehát, hogy és az első résznek az a vége, hogy Joel lemészárol mindenkit a kórházban, ami szintén talán egy kicsit túlszaturált reakció, lemészárol mindenkit a kórházba, és elviszi Elit. És ez a vége. Itt ér véget az első rész. És az, aki a második részben jött, ennek az ellenálló csoportnak a tagjai, hogy nem elég, hogy szétverték az ellenálló csoportjukat, az orvos a főhőslánynak az apja volt, akire egyébként van visszaemlékezésünk, hogy amúgy mennyire jó ember, és mennyire rágódott azon, hogy meg kell ölnie Elit, és hogy ez egy jó döntése, és hogy megtennie a saját lányával kell. Érted? Tehát, hogy ezeket így szépen ezekbe így belekóstolunk, ezekbe így visszanézünk, és utána egyébként ez a karakter szintén kap egy saját történetvonalat, ahol ami aközben zajlik, miközben Elivel kergetjük éppen őt. Ugye ő nem tudja, hogy ez történik. És hogy vele mi történik közben. És ugye egy nagyon érdekes szituáció alakul ki abból, hogy Eli, ő még gyakorlatilag a bosszújának az igazi píkjén van. Tehát, hogy ő még nem érzi ezt elégnek. Neki is vannak részek, ahol azért nagyon szíven vágja, tehát amikor például leszúr egy terhes anyát. Ja, igen. Azért az ott szíven vágja, de hogy ugye ő egy sokkal korábbi fázisában van ennek az egész bosszú és ájdalom feldolgozásnak. És ez ki is jön egyébként a dologban, amúgy. A játék a végén nem akarja nagyon elengedni a kezünket egyébként. Tehát, hogy konkrétan a játék megcsinálja veled azt, hogy összeverekednek ketten, Ellie meg Abby, a két csaj főszereplő, ugye Abby a kigyúrt, összeverekednek, majdnem megölik egymást, majdnem megölnek közben mindenkit a út közben, és aztán végül sikerül leállniuk, és Pi gyakorlatilag elengedi Elit, Eli hazamegy a barátnőjével, aki terhes, és akinek gyereke van, ami szintén a játék közben derül ki, és utána van egy pár jelenetünk, ahol konkrétan a közepesen boldog, de nyilván szomorkás életükbe látunk bele a végén. És ezután, miután ez megtörténik, Eriben kattan a vezérhangja, és elindul Eddie után újra. És konkrétan a játék elvisz odáig, hogy hogy ilyen felhulla Eli is, felhulla Abby is, tehát hogy Abby-t elrabolják ilyen rabszolgatartók, és náluk van 3 hónapig. És amikor megtaláljuk, akkor a halál szélén van teljesen lefogyva, teljesen, tehát hogy tudod, ez a kigyúrt csaj, ez már nincs kigyúrva. És konkrétan a játék végig csinálja veled azt, hogy Eli nem engedi el Abby-t, sőt, megfenyegeti Abby-nek a kompanionjét, ami egy ilyen szintén a történetét tudjuk, hogy hogy ismerkedtek meg. Megfenyegeti az ő megölésével, a kompanion megölésével, hogy nem mehet el, ameddig nem küzdenek meg, és nem öli meg valaki valamelyiket. És hogy konkrétan egy óceán szélén egy végtelen gyenge ökölharcot kell megvívnod, ami végtelen sokáig tart, nagyon fájdalmas, nagyon kellemetlen, de nagyon szépen felszetapolja, hogy Eli ebben a bosszú hadjáratban elveszít mindent, ugyanis végül megegyeznek abban, Eli majdnem megfojtja Abby-t, tehát ez a legvégső spoiler egyébként a játéknak, srácok, aki akarja játszani, az húzzon a retekbe, de már így is rengeteg spoiler volt, de szóltunk, hogy lesz. Majdnem megfojtja Abby-t, és az utolsó pillanatban felengedi. És elengedi. És amikor Eli hazamegy, akkor nem csak elvesztette azt a két ujját, amit Abby leharapott, hála az égnek Premier Plan-ba. játékos kellett, hogy nyomkodja a quick time event alatt a harapás erősségét. Mi? Igen, konkrétan nem, jó, mert ott nem Abby-t irányított, de hogy volt quick time event arra, hogy Elit vert agyon Abby-vel. És akkor most volt quick time event arra, hogy Abby-t vert agyon Elivel. Nekem hogy ez a pasió feelingem van egyébként. Ez a perspektíva váltogatás, és az, hogy tudod mind a két oldalról, hogy mi az útja, vagy mi az útjának egy jelentős része, mert nem tudod az egész utat. Ez ilyen gyakorlatilag, így, tudod az, amikor így a mesztelen testedet húzzák végig a törött tüvegszilánkokon, így ez történik a lelkeddel, gyakorlatilag ha alkalmas vagy erre, és nyilván nem azzal vagy elfoglalva, hogy már nem nagy a karja. Hogy gyakorlatilag ugye ezt történik, és aztán egyébként Eli hazamegy, vele zárjuk amúgy a történetet, Eli hazamegy, és elvesztett mindent. Tehát már nincs otthon a barátnője, ők elköltöztek, nincs ott a gyerek. Hova költöztek? Hanem a tehát, hogy van egy ilyen... El. Azt nem tudjuk. Az majd kiderülhet. Nyilván le lehet nyomozni, érted? Ezek bármit lenyomoznak Amerikán keresztül. Nem, ebben a játékban egyébként nincsenek jó emberek. Senki. A főhős, Eli, őt az első részben, ő egy ilyen cuki naivitással nézte az egész világot. Eli megkattan a másodikban. Megkattan. Tehát, hogy van egy része a játéknak, ahol konkrétan ő a boss ellened. És bombákat setupol, hogy te belelépjél, és megkéssel, ha meglát. Tehát, hogy konkrétan Eli szépen lassan megkattan. Ebben a világban nincsenek már jók, és nincsenek rosszak. Csak és emberek. Az egyetlen dolog, ami átüti az emberek inkerküszöbét, az a bosszú, gyakorlatilag. Mert egyébként nincs okod arra, hogy kimozduljál otthonról. Mert kimozdulsz otthonról, és a következő fa mögött lehet, hogy van egy gombás lábú, ami megpróbálja leharapni az arcodat. Érted? Szóval, hogy elképesztő egyébként ilyen tekintetben. Ettől függetlenül nyilván vannak döntések, amikkel nem értek egyet. Nyilván én sem feltétlenül szerettem volna el itt ilyen körülmények között látni. Nagyon sokan hivatkoznak ugye arra, hogy azért a fanservice egy bizonyos szintig elvárható lenne, és hogy az bizony nem szép, amit Elivel csináltak, főleg nem szép, amit Joellel csináltak. A Naughty Dog fogta, és beletaposott a fanservice-be. Vagy így képzeld el azt, hogy így beleszart a fanservice-be, és aztán páros lábbal ugrált a fanservice-ben. Nem történt meg az, hogy meglegyen a rajongóknak a morális fölénye, hogy Eli, ő egy rossz világban egy jó karakter. Nem. Nem. Legkevésbé sem. És nem volt meg az örömük sem egyébként, és emiatt egyébként szerintem nagyon sokan utálják Abby-t, hogy azt sem lehet mondani, hogy egy rossz világban egy kifejezetten gonosz karakter lenne a főgonosz, mondjuk. Most ez alapján, amit elmondtál, én megemelem a kalapom, mert hogy Őszinte legyek, nagyon ritka az, amikor egy videójátékban vagy egy filmben úgy van fölépítve egy negatív karakter, hogy tudsz vele azonosulni, sőt, akár még jobban, mint a főhőssel. És az... Nagyon sokan nem tudtak azonosulni, tehát tudom, hogy Nessai például azt mondta, hogy nem tudott Tebivel azonosulni. Most belenéztem, csak nagyon röviden a Game Day iroda Iminek a... Most már nem Game Day iroda, de értettet Iminek a streamjébe, és ő például azt mondta, hogy ő nem tud azonosulni Ebivel. Én abszolút. Tehát, hogy én abszolút el tudtam. Tehát, hogy én abszolút meg tudtam érteni az ő útvonalát is. Nyilvánvalóan nem, sőt, az helyzet is sokkal jobban, mint a főhőség. De sokkal jobban, mint Eliét. Aki csak nem állt meg. Érted? Tehát, hogy is innentől kezdve nekem ugye nyilván egy nagyon racionális agyam van, és beütött a matek. Tehát, hogy Joelt megölték, az egy ember, Eli meg megölt 8-at. Érted? Tehát, hogy így nem, ja, meg egy kutyát. Apró technikai részlet, a játék rendszeresen ölet veled kutyákat. Ami egy ilyen, és ráadásul ez csak egy finomság. Nem azt mondom, hogy ez egy jó döntés, ezt mindenki döntse el magának, de az teljesen biztos, hogy nem vállalják be minden játéknál. Meg kell ölned egy kutyát, nem elkerülhető. Cutscene-ből ugrik a nyakadra, nem elkerülhető a megölése. Meg kell ölned a kutyát. Azt hallottam. És később. Hogy azt a kutyát utána később megismered. Később mész vissza, és játszol vele, és simogatod, és viszed, és így... Hát, srácok, ti nem azért csináltatok játékot, hogy feel good legyen. Az biztos. Nem, ez nem egy feel good játék. Ez nem azért játszott, hogy jól érezd magad. És az a helyzet, hogy tényleg lehet vitatkozni, nagyon-nagyon sok sztori elemről lehet vitatkozni, illetve van egy csomó dolog, ami nekem például nem tetszik. Nekem például nem tetszik, hogy Abby, aki a farkasok egyik tagja, tudjuk, hogy nem eredeti tag, mert ő Firefly volt, és a Firefly-ok csapatostól mentek át, és csatlakoztak a farkasokhoz, de amikor a farkasokkal nagyon komoly konfliktusa lesz, tehát a farkasok vezetője majdnem megöli Abbyt, és egy újonnan érkezett a Scarface-ektől, akik ilyen vallási fanatikusok, őtőlük szökött el, két lány, akikből az egyik transzfeszita, nem így van ez kimondva, hanem úgy van kimondva, hogy konfliktusa van a vallásban, mert nem annak érzi magát, ami. Levágta a haját rövidre, és ezért akarják megölni. Érted? Tehát ez így van megjelenítve. Nem úgy van megjelenítve, hogy férfi és rúzsozza magát, mit tudom én, hanem úgy van megjelenítve, hogy egyszerűen csak a konfliktus van ábrázolva, ami e körül a helyzet körül kialakul. Dave-vel mi 6 órán keresztül vitatkoztunk róla, hogy ő fiú vagy lány. És Dave mondta, hogy ő lány, én meg mondtam, hogy nem, hát ez fiú, érted? Mély a hangja, nem, ez biztos, hogy fiú. Nem? Nem, ő lány egyébként. És hogy tudjuk, hogy ez biológia. Tehát, hogy ez nem döntés, hogy én most úgy döntök, hogy nő leszek, hanem vannak, akik úgy érzik magukat, hogy nem olyan testben vannak, ahol lenniük kéne. És ez nem politikai nézet kérdése, hanem nemes egyszerűséggel valami túltermelődik, vagy valami nem úgy termelődik, vagy valami nem úgy működik. És amikor, mindegy, szóval, hogy amikor Abbyt megöli majdnem a farkasok vezetője, és megmenti az egyik lány ebből a testvérpárból, és aztán őt, szóval őt meglehetősen meghal, akkor onnantól kezdve Abby gondolkodás nélkül lő agyon mindenkit. És ez a váltás nekem nagyon fura. Tehát, hogy ez így nincs nagyon jól alátámasztva, hogy nem is ezt hiányolom, hogy nincs alá támasztva, nagyon jól alá van támasztva, mert nem jutnál ki, ha nem lőnéd le őket, mert le akarnak lőni. De hogy nincs az alá támasztva, hogy nem üvölti feléd egy ember se azt, hogy gyere beszéljük át. Na jó, hát... Nem üvölti feléd. Ebinek sincsen egyetlen egy voice lánya sem, ami azt mondja, hogy legalább egy picit sajnálná, hogy most épp azokat öli, akikkel 2 nappal korábban még együtt ebédeltünk. That's video game mechanic for you, tehát, hogy... Igen, és akkor itt ugye, ilyenekre gondoltam, amikor a történet nem tudja lefedni a videójáték mechanikáknak a hiányosságait. Érted, mire gondolok? Tehát pont erre a példára. És mit tudom én, van a kisrác, kislány, Vett, azt hiszem Vett a neve, Vel, valami ilyesmi, V betűs, Lev, nem is V betűs, szóval Lev, és Lev így kattan egyet, és így ó, te jó fej vagy, és onnantól henteli az ellenünk jövő saját komrádjait. Érted? Tehát felnőtt valakikkel, akiket most halomra öl. És ezek a váltások nekem nem álltak össze. De szintén ez is egy olyan dolog, hogy el lehet dönteni, hogy téged ez zavar-e? Vagy téged ez nem zavar? Én nekem például a vége már vontatottá vált. Tehát, hogy sok helyen be lehetett volna fejezni nagyon hasonló tanulsággal, mint ami a vége volt. De hogy olyan helyen, ahol azt éreztem, hogy mindjárt be fogjuk fejezni, olyan helyről még volt 5 óra játék hátra. Azon a nehézségi szinten, ahol mi voltunk. És nekem például ez egy kicsit sok volt. Tehát én nekem kicsit az érzésem, hogy sok is volt a gyöngy egymás után, tehát lehetett volna rövidebb is a lánc, és nekem az is az érzésem, hogy a végén megpróbáltak mindent felszettelni egy ilyen igazi katarzishoz, és hogy nekem talán amiatt lett már nem annyira igazi az a katarzis, mert annyira megpróbálták felszettelni tökéletesre előtte. Értetted, hogy annyira az, hogy az utolsó küzdelem előtt konkrétan mi vágjuk le arról a póznáról, amire azért van kikötve, hogy meghalljon, és levágjuk a póznáról, hogy aztán puszta kézzel próbáljuk agyonverni. Hát figyelj, ez egy kicsit már az ilyen japán szamuráj filmek mentalitásával vetekszik. Amikor megy a szamuráj bosszút állni, megmenti, csak azért, hogy ő ölhesse meg. Érted? Tehát, hogy így becsület, meg minden ott van, és akkor, na jó, és akkor most az én kezem által dög lesz meg te szemét, de nem hagyom, hogy ők öljenek meg. Tehát, hogy japán szamuráj film. De én bevallom őszintén, én nekem nagyon tetszett ez a történet, és elképesztően hálás vagyok neki, hogy csináltak végre olyat, ahol nem gonosz van, meg nem jó. Meg nem úgy próbálják bemutatni a gonoszt, hogy ő igazából nem annyira gonosz, hogy az utolsó pillanatban a kis cicákat menti ki a tűzből, hanem igenis belementünk Abby életébe is. Belementünk abba, mi történik, belementünk abba, hogy mit miért hit, és belementünk abba, hogy nem hoz feloldozást az, amit, tehát ahogy befejezte a bosszút. Érted? Tehát, hogy konkrétan a saját barátai gyűlölik. Akikkel ott volt, és akik végignézték, amit csinált. Érted? Tehát, hogy ilyen belemászik, és az a helyzet, hogy azért dühít igazán, amikor valaki azért nem foglalkozik ezzel a játékkal, nem kell mindenkinek foglalkoznia, sőt, nem kell mindenkinek szeretnie. De ha valaki azért nem, mert lipsi propaganda, meg nem osztották, amit kellett volna adni a fanservice-be, az menjen és nézzen Star Wars-t. Ugyanis a Star Wars jelenlegi utolsó 3 része, az gyakorlatilag 3 fanservice. Menjen és nézzen Star Wars-t. Na ez az, amiről beszéltünk pár héttel ezelőtt, hogy lehet, hogy fura lesz a sztori vezetés. Lehet, hogy ahogy te is mondtad, és lesznek ilyen aránytalanságok, vagy olyan dolgok, amikre azt mondod, hogy na, ezt lehet, hogy nem így kellett volna, lehet, hogy nem kellett volna így. Látok-e arra esélyt, hogy az apokalipszisben egy meleg pár talál, nem. Egy meleg pár pont egy kigyúrt lányt vadásszon, aki megment egy nem identitásával, nem tisztában lévő kislányt? Nem! Nem tudom elképzelni, hogy ezt megtörténjen a valóságban. Megtörténhet? Meg amúgy, csak nem feltétlenül tudom elképzelni. Érted, mire gondolok? Igen, de hogy a lényeg és akkor az... nyilván... Mondjad? Igen. Na de mondjad, hogy... Mondjad. Tehát, hogy a lényeg az, hogy, tehát, hogy lehetnek így fenntartások, aggályok a sztorival kapcsolatban. Mondhatod, hogy hát ez nekem nem tetszett így, meg hogy hát hogy ez vérlázító, meg mit tudom én, vagy hogy nagyon király. De az, hogy ilyen erős érzelmeket váltson ki benned, és erről beszéltünk pár héttel ezelőtt, lehet az nagyon negatív, vagy nagyon pozitív, vagy azt mondod, hogy igen, azt mondod, hogy elismered pozitívként, hogy ez így faszán meg volt csinálva, egyébként egy utolsó szardarabnak érzem magam most a videójáték miatt, de hogy ez maga, ez a hatás, hogy így ezt kiváltja belőled, az szerintem egy tök jó dolog. Tehát, hogy írta valaki, hogy a Battlefrontot is úgy harangozták be, hogy megismerik a másik oldalt. Az a helyzet, hogy én is akartam példálozni, hogy a Battlefrontot is ilyet vártunk, de aztán elmondtam magamban fejben ezt a mondatot, hogy a Battlefront 2-től azt vártuk, hogy majd megmutatja a másik oldalt, és aztán így visszahallgattam, hogy Nem. Ezt a mondatot nem mondom ki. A Battlefront 2 egy FPS játék, annak is egy full arcade FPS játék. Nem, a Battlefront 2-től nem vártunk megosztó sztorit. Nem lehetett racionálisan megosztó sztorit várni. Az, hogy most a Last of Us 2 jó játéke, én játékként nem vagyok vele 100%-osan elégedett. Sokkal elégedettebb voltam az első résszel, játékmechanikákat, mindent belevéve. Viszont, hogy a sztori, amit elmesél, az mindenféleképpen valahogy reagálnia kell rá az embernek. Tehát valami érzelmet kell, hogy kiváltson. Azt szerintem egyértelmű. És Kaveri foglalta össze nagyon jól, és nagyon szeretnék tőle szó szerint idézni, de nem fogok tudni, úgyhogy ne haragudjatok, nem szeretnék a szájába adni olyat, amit nem mondott, de Kaveri kimondott valami olyasmit, hogy ezután a játék után jobban bele fog gondolni abba, hogy mi lehet a másik oldallal. És ez a mondat, ez szerintem annyira jól összefoglalta, hogy szerintem mi volt a céljuk, és hogy mit eredményez ez a videójáték, hogy nem lehetett volna máshogy jobban összefoglalni. Mert hogy ez a lényeg. Hogy egyszerűen csak gondolj bele abba, hogy mi az Isten van azzal a másikkal. Igen. Nincs jó vagy rossz, egyszerűen csak egymással ellentétes érdekek és kontextus. Meg reláció. LMBTQ reklámot. Ja Istenem, mennyire végtelen primitív vagy te is. És nem azzal van a baj, hogy te nem értesz egyet ezzel. Azzal van a baj, hogy egy szuper komplex történetet, ami nem azt mondom, hogy végtelen, nincsen benne semmilyen klisé, nem, de hogy alapvetően olyan dologban nyúltak bele, amiben nem nyúltak mások, amiből adódik ki komplexitás, azt egyszerűen egy LMBTQ reklámnak titulálod. Mert ez az egyetlen apró részlet, amit megértesz. Most speciál... nem erről szól. Amióta itt Viktor meséli a történetet, nekem sok minden így átvillant a fejemen, de az LMBTQ az egyáltalán nem. Tehát, hogy ki nem szarja pedig, le. Pedig nyilván benne van, tehát nyilván leszbikusok. Jó, de nyilván leszbikusok. De most nem azért, de hogy a sztori szempontjából. Hol érdeke? Olyannyira egyébként a minden szempontjából ki nem szarja le. A legklisésebb dolog a valaha, tudod, amikor az összejövetel, amikor összejön a főhős a szignifikáns adörjével, tehát a barátjával, a barátnőjével, a jövőbeli feles, összejön, tudod, az, amikor lesérül az egyik, és a másik ápolja a sebeit. Uh-huh. Ennél klisésebb dolog nincs. Tény, hogy ezt általában egy nő és egy férfi között látjuk. Tény, hogy megtörténhet nem csak egy nő és egy férfi között egyébként, mert így a valóságban amúgy. Szóval, hogy mondom, abszolút elképzelhető, hogy nem tetszik valami. Tényleg, abszolút elképzelhető, hogy nem tetszik egy játék, ettől függetlenül LMBTQ reklámnak nevezni, az végtelen problémás, mert az ugye csak egy rétege. Igen, van egy LMBTQ reklám rétege a játéknak. Abszolút van egyébként. Amiről lehet vitatkozni, hogy sok-e kevés-e, foglalkozzon egy játék ilyennel, vagy ne foglalkozzon. Nyilván szerintem végtelen vicces, hogy valaki megpróbálja megmondani valakik másnak, hogy mit csináljanak. Tehát az, hogy most aláírás gyűjtenek azért, hogy átírjanak a Last of Us 2 sztoriát, mit gondolnak, mi fog történni? Érted? Tehát, hogy ki kezd el aláírás gyűjteni, hogy valaki más, tehát, hogy gyűjtenénk-e aláírást, hogy újra fessék a Monalizát? Kb. Miért gyűjtenék aláírást, hogy újra fessék a Mona Lisát? Ja, én egyébként... Tehát, hogy így, honnan jut eszébe valakinek, hogy aláírás gyűjtsen? Igen, tehát ez az, amikor így erről is már beszéltünk korábban, hogy az emberek felhatalmazva érzik magukat most már mindenre, hogy beleszóljanak az alkotásba, meg a történetbe. Az emberek nem értik a demokráciát. Tehát, hogy egyszerűen nem értik a demokráciát. Nem olyan dolgokról csinálunk szavazást, hogy valaki más mit csináljon. Én nem arról fogok szavazást indítani, hogy Csonti mit vacsorázzon. Mert nem érdekel, hogy mit vacsorázik. Ha valakinek nem tetszik, mert ő egyébként abszolút konzervatív, ami egyébként még nem kizárók, Kaveri, higgyétek el nekem, hogy olyan konzervatív, amilyen konzervatív valaki lehet. Kaverinek nekünk velem nagyon komoly vitái voltak. Világnézetekkel kapcsolatban, adott események értelmezésével kapcsolatban nagyon komoly vitáink voltak, mert nagyon máshogy látjuk a világot. És Kaveri olyan konzervatív, amilyen konzervatívat láthattok. Tehát, hogy abszolút. Tehát, hogy én Kaveritől hallottam már azt a mondatot, ami most nem ez nem... Ez most úgy fog kijönni, mintha ez ilyen végtelen felháborító lenne, gondolom vannak emberek, akik így gondolkoznak, de hogy ez még a bevándorlókkal kapcsolatos issuk környékén van, hogy ő nem akarja egy olyan világban nevelni a gyerekeit, ahol a jövőben mecsetek között kell nevelkedniük, vagy valami ilyesmi. És így, oké, well, what? Szóval, hogy Kaveri tényleg konzervatív, és ennek ellenére, ha túlláttok azon, amit teszem azt, ha csak olvastok róla, vagy ha csak a pletykákat nézitek, akkor zavarna, akkor simán lehet, hogy megtaláltok egy olyan mondandót, ami megértékes lehet, és ez a művészet egyébként. És ez a játék, ez művészet. És szerintem a művészet esetében nem beszélünk arról, hogy egy kép jó-e vagy nem. Nem feltétlenül arról beszélünk, hogy mondjuk fotorealisztikus egy kép. Általában a magas művészi értékűnek tartott képeket, én egyébként nem értem feltétlenül a művészetet, de hogyha érteném a művészetet, valószínűleg valami ilyesmit várnék művészet néven. És nem azért, mert minden része tetszett. Mert nem. Nem azért, mert szerintem ez az év játéka. Mert szerintem nem. Már most se. Pedig még nem jöttek ki az igazi nagy címek. Hanem azért, mert igenis elgondolkoztat, és igenis vitát indít. Az sajnálatos, hogy nem feltétlenül ezek a legfontosabb kérdések, amiket felvet. Amúgy, de... hogy most lehetnek-e emberek melegek, vagy nem. De most tényleg, tehát aki leragad ennél a vonalnál, oké, lehet arról vitatkozni, hogy most jó-e az, hogy a videójátékokból is ömlik ez az LMBTQ, amikor én konzervatívan szeretném nevelni a csemetémet, és akkor már a videójátékokból is ezt kapja. Hát, és abszolút. A másik oldalt is lehetne mondani, hogy de amikor már a csemetéd is össze van zavarodva, meg lehet, hogy ő is egy LMBTQ, és akkor egy videójáték esetleg segít neki ebben, vagy megerősítést ad, és akkor a konzervatív szülő meg elmehet a faszomba. Nagyon tehát, sajnálom az összes tehát, konzervatív szülőt, akinek le kell ülnie és beszélgetnie kell a gyerekkel. De hogy igen, itt vannak dolgok a világban, amik így zajlanak. Ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy jó az, hogy készül ebben a témában is videójáték, és nem feltétlenül baj az, hogy egy ekkora volumenű videójáték taglalja ezt ilyen súlyosan. De mindazonáltal, amit te elmondtál, az alapján számomra legalábbis az, hogy itt LMBTQ van ebben a játékban, egy harmad, de lehet, hogy negyedleges dolog, amellett a sok minden mellett, a sok érzelmi hullámvasút és a moralitás, és hogy a egyik pillanatban barát, másik pillanatban ellenség, aztán megint barát, és hogy benézünk a másiknak a színfalai mögé, és akkor láthatjuk, hogy mit él át. Tehát én szerintem ennek a játéknak ténylegesen akkor ez a legnagyobb üzenete és erőssége, hogy ilyen dolgokra próbál ráeszméltetni. És főleg egy benne, olyan világban. Benne, szerinted is azért van így, mert én velem beszéltél a játékról. Nem, és nekem ugye nem, ez a legfontosabb. Nem azért, mert veled beszéltem, hanem amit elmondtál. Ha ezt a Kaveri mondta volna el, hogy amúgy ez van, így megy a sztori. Tehát, hogy gondolj bele, hogy ez egy olyan világban élünk, ahol küszöbön vannak a migránsok, mindjárt itt van a Trump, és az oroszok is nyomulnak, és a kínaiak, tehát minden oldalról másfajta érdekek, különböző világnézetek, és minden más vesz minket körbe, közben egyik oldalon nyomják a multikultit, a másik oldalról meg a multikulti ellenkezőjét, és hogy mekkora nagy fos az. Igazándiból csak egy dolgon kezdjen el gondolkozni mindenki, úgyse ez fogja megváltoztatni a történelem folyását, de hogyha nagyon sok ember teszi, talán még igen, hogy a másiknak is megvan a saját nézőpontja, és megvannak az érdekei, és senki nem alapvetően úgy kell föl a mai nap, jó, azért vannak ilyenek is, de hogy nem, senki sem úgy kell föl a mai nap, hogy na, ma meg szeretnék ölni ártatlan embereket. Csak úgy, brahiból. Vagy legalábbis viszonylag ritka, vannak ilyen jellegű betegségek. Igen, meg pszichopatának hívják. De hogy igen. Általában nem így kelnek fel az emberek. Tehát, hogy és... Putyin valószínűleg nem egy jó ember, ha majd van valami kis statisztika, ami lepörök, ha meghal, akkor valószínűleg nem fogunk róla jókat hallani, de az a helyzet, hogy valószínűleg Obamáról sem, tehát Obamáról is lehet rengeteg rosszat mondani. Szóval, hogy így, ami nyilván most ez az én liberális világnézetem szerinti jó és rossz dolog volt. Szóval itt a kérdésünk, igen, tehát ugye ez van. És nekem ugye ez a fontos ebben a játékban, és ennek ellenére, nehogy azt így, nincsen minden tökéletesen megírva. Nincsen minden minden teljes, nem egyértelmű semmi. Tehát az, hogy mondjuk én azt mondom, hogy szerintem ebbi rendben volt, és szerintem jól meg volt írva, hogy mi miért történik, mi történik úgy, és hogy illeszkedik ebbe az univerzumba, és mi a kapcsolata Ellie-vel. Ugyanezt mondom, ha megkérdeznéd Imitől, Imi teljesen mást mondana. Nessai teljesen mást mondana. Mert igenis van egy csomó minden, ami problémás. Miért van akkor a karja? Ami nyilvánvalóan egy probléma. És szerintem tudod, hogy miért probléma ez? Ugyanis néha nem bír vele az animáció. Akkora a karja, hogy néha klippeli a testét. Oh. Tehát, hogy így úgy látszik, mintha belógna, tudod, itt az izom, aminek nem tudom mi a neve, és a másik izom, aminek nem tudom mi a neve, az így néha, mintha összeakadna. Szóval, hogy ilyenkor bennem is felvetődik a kérdés, hogy miért nem volt egy picit kisebb az izom? Ettől függetlenül megmondom az alkotónak, hogy legyen kisebb az izom? Nem. Igen, tehát hogy ez az, amikor még... tehát, hogy ez az a helyzet most, aki akarja, vegye magára, tehát amikor így érzelmileg nem vagyok elég érett, arra, hogy felfogjam, és túllássak egy kicsit a fán, és meglássam magát az erdőt. Tehát a fa, Ebinek a karja, az erdő pedig a mondani való és a történet, amit ez a játék el akar mondani. És tudom, így leakadok Ebi karjánál. Itt volt a halott kutya. Igen. Szóval, hogy tudom én is, hogy én is rendszeresen értékelek embereket ezek alapján. Nem szabadna amúgy. Nem az alapján, hogy mit lát mondjuk ebből a játékból. Hogy egyszerűen nagyon szomorú vagyok, hogy ő nekik nem jön át valamilyen oknál fogva az, ez nem azért, mert mondjuk buták lennének, vagy valami, hanem valamilyen oknál fogva olyan prekoncepciókkal érkeznek, ami megnehezíti, vagy teljesen ellehetetleníti azt, hogy mélyebben elkezdjenek foglalkozni ezzel a témával. És egyébként nyilvánvalóan ez a valóságban is egy problémája az LMBTQ közösségeknek, hogy alapvetően valamilyen prekoncepció miatt teszem azt, el sem kezd foglalkozni valaki azzal, hogy egyébként teljes értékű életet él az is, aki nem az ellenkező nemhez vonzódik. Nyilvánvalóan fajfenntartási szempontból nem. Abból egyértelműen nem. Abból nem, az nyilván senki, tehát ez biológiailag így működik, de hogy az emberiségnek jelenleg nem kell ennyire szigorúan fókuszálnia a fajfenntartáson. Tehát, hogy nem ott tartunk, hogyha nem csinál mindenki minimum 2, lehetőleg 3, még jobb lenne a 4 gyereket, akkor az emberiség kihal. Nyilvánvalóan ez így működik. Amúgy, és ugyanezek az emberek egyébként... Amúgy simán lehet, hogy ez egy ilyen... a bolygónak, vagy nem tudom, az ekoszisztémának, vagy tehát, hogy így a természetnek egy ilyen reakciója arra, hogy az ember így túl van szaporodva, hogy akkor jó, legyen egy kicsit ilyen önbeporzó a beállítottság, és akkor kevesebb ember úgymond születik elvileg. Ebben a részben ugye nyilván nem jó annyira belemenni, mert nem vagyok megfelelően felkészülve, hogy gyakorlatilag bárkit tudományos cikkekkel le tudjak dobálni, de egyébként a homoszexualitást, mint így jelenséget megfigyelték állatoknál is. Így ez a cikk, amit olvastam erről, a meleg nagybácsiként hivatkozik általában ezekre. Aha, az az állat, vágom. Aki nem vetekszik azért, hogy őnek is legyen saját utódja, nem is érdeklődik az egész iránt, viszont aktívan részt vesz például a gyerekek, a farkasoknál van, azt hiszem ilyen, hogy aktívan részt vesz a felnevelésében az utódoknak, meg egyébként a community életében. Igen, mert hogy... Hívják egy farkas esetén. A falka életében. Igen, mert annak az utódnak jó esélyei vannak, akinek van egy apja, meg egy anyja. Na és annak az utódnak, akinek van egy apja és egy anyja, és egy meleg nagybácsi a nagynénje, aki igazándiból nem köti le az energiáit saját utódokkal, hanem ami így erre a lokálban hanem az van, azt még úgy rá, így rá költi energiát. Tehát, hogy igen, ezt én is olvastam. És tudod, erre nagyon sokan mondják, hogy de ez nem természetes. És így, hogy definiálod azt, hogy nem természetes, ha tudjuk, hogy előfordul a természetben? Nem keresztény. Ezt tudjuk. Nem illeszkedik a keresztény értékrendekkel, és nem illeszkedik a Bibliával. Ez tény, de hogy az nem, tehát hogy attól még mindegy, ebben a részben nem menjünk bele szerintem, mert nem feltétlenül ez a lényeg, meg ez most nem egy gamer podcastben nem ezzel kapcsolatban akarunk megváltani embereket, vagy legalábbis nem kéne akarnunk ezzel kapcsolatban. De hogy, tehát, hogy engem például kifejezetten zavar, hogy ennek a játéknak, annak ellenére, hogy összességében egyébként én nem adnék rá feltétlenül, mondjuk én nagyon szigorúan, ha számozni akarunk mindenféleképpen, én nagyon szigorúan számozok. Tehát, hogy én nem csak 8 és 10 között számoznék, de én valószínűleg egy 8 és felet adnék rá maximum. Ha pontoznom kéne. Mert ami játékmechanikai hiányossága van, meg ami a karakterek felépítésében is beszélhetünk arról, hogy hiányosság, az megvan. És az teljesen felesleges tagadni. Tehát én így nem mondanám azt, hogy ne, most fogjuk megölni az anyukán. Léci Csonti, tekerj bele! Pretty please! Én nekem ez elég volt egyszer. Jó, lelőttem. Mekkora állatság ez a játék? Anyukák, terhes anyákat ölni, bakker. Ó, és milyen szöveg volt? Egyébként az a helyzet, hogy... Na mindegy. Igen, tehát, hogy liberálisok, akik leprimitiviznek másokat, nem is láttunk még ilyet. Konzervatívok, akik ezt az egy mondatot hallották meg egy teljes érvelésből, nem is láttunk még ilyet. Ez nem vezet sehova. Tehát, hogy beszéltünk egy csomó mindent, még az is elhangzott egyébként, hogy nem helyes emiatt leprimitivizni másokat, illetve arra is felhívnám a figyelmet, hogy bizonyos esetekben tettekre vonatkozik az, hogy primitív, nem az emberre. Tehát az, hogy nem túllátni ezen, az egy primitív tett, attól nem feltétlenül leszel te primitív, de ebbe bele sem menjünk. Nyilvánvalóan értem én, hogy sérti a gondot, de hogy érveket nem láttunk még a részedről egy darabot sem. Viszont mi meg itt vért izzadunk azért, hogy megfelelően legyen mind a két fél ábrázolva. De hogy azért szép munka volt. Közben megnéztem a jelenetet. Szép. Ja, ne is mond. Szóval, ja, elég... Az mindenféleképpen egyértelmű, hogy megmozgatja az embert. Tehát olyan nincs, hogy nem. És akkor, mint tudjuk, van, aki végigjátsz a 18 óra alatt, közepes nehézségi szinten, Kaveri és Nessa is közepes nehézségi szinten, nagyjából 18 óra alatt. Mi egyébként a közepes nehézségi szinttel, képzeld el, az volt a tapasztalat, hogy egyszerűen elkezdtek halmozódni a nyersanyagaink. És nem tudtunk felvenni többet. Értetted, hogy olyan az első részben, hogy túl sok lőszerünk volt, és nem tudtunk felvenni egy lőszert, olyan nem volt. Na most közben megnéztem ezt a jelenetet. Hallod? Tehát amikor így szempontot váltunk, és elkezdtünk vadászni az Ellie-re, én tudnék azonosulni ezzel az oda-vissza dologgal, tehát hogy éppen kitudtálunk jobban. Az a helyzet, hogy én nekem például az a pont, az ott pont egy, nyilván azért, mert azzal a csomaggal érkezek, amivel én érkezek, tehát ugye mindenki érkezik egy csomaggal az életében, tehát ugye neked is vannak tapasztalataid, abból van egy csomagod. Nekem ugye van egy csomagom. Mindenkinek van csomagja. És ebből egy csomó mindent mindenki fel tudna dolgozni a pszichológussal jobban, mint önmagában. De hogy az én csomagomból adódóan én egy olyat várnék, hogy ezután, ami itt történik, amit most te is megnéztél, ezután fülét farkát behúzva megy haza Eli. Vagy még Abby-vel találkozik, és nem azt mondom, hogy összeborulnak és sírnak, mert az már nyilván csak a lipsi naivitásom. De az, hogy valami közös traumán keresztül elengedik ezt az egészet, mármint azután, hogy Eli észrevette, hogy megölt egy terhes anyát. Nyilván úgy ölte meg, hogy nem tudta, de hogy utána észrevette. Hát igen. Én ezután, ez nálam, ez egy olyan trauma lett volna, aminek a feldolgozása az valószínűleg nehezebb lett volna még annál is, mint hogy a végén Abby-t ott, érted? Ah. Srácok, aki most érkezik, most láttam pont, hogy köszönöm, ez egy spoileres kibeszélő. Ez abszolút egy spoileres kibeszélő. Ha a Last of Us 2-t szeretnéd játszani anélkül, hogy tudd a történet végét, amit csak ajánlani tudok egyébként, annak ellenére, hogy nem tökéletes a játék, akkor ne nézd ezt a streamet. Igen, majd ezt még így kiírom lóbetűkkel és a címbe. Hogy azért készüljetek fel. Na, Last of Us. Én szerintem akkor ez egy jó játék, annak ellen, hogy nem játszottam vele, és valószínűleg még nem is fogok egy darabig, de ez szerintem így fasza, nem is feltétlenül a játékmechanika miatt, hanem maga a mondani való. Kicsit úgy érzem azért, hogy tényleg túl van lőve helyenként a brutalitás, meg így túl van a húzva, brutalitás, de... azt nagyon sokan mondják egyébként, hogy túl van lőve, tehát és tényleg ilyen passió, látványosan brutális. Ilyen Mel Gibson passió feeling, tehát hogy az indokolatlanul brutális, csak azért, hogy érezd, hogy mennyire brutális te szemét. De, ez jó. És hogy, egyébként írja valaki a cseten, hogy és ráadásul amúgy Eli később megpróbált Dinát, a barátnőjét azzal menteni, hogy Abby ne vágja el a torkát, hogy terhes. Amúgy ott még Melnek hívták a terhes anyukán. Szóval Mellen nem látszódott úgy a terhesség, hogy Eli azt ki tudja szúrni, szerintem. Tehát, hogy én szerintem az teljesen rendben van. De egyébként ez is egy tök érdekes kérdés, hogy ennyire erre megyünk rá ebben a játékban, hogy a gyilkosságnak súlya van, annak következményei vannak, és egyébként a játék összes többi részében pedig ötösével piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu. Tehát, hogy ez nekem például kifejezetten visszás. Tehát, hogyha én ezt az üzenetet így akarom átadni, akkor valószínűleg lehetetlenné teszem a játékot, hogy megcsináld úgy, hogy megöld őket. Igen, nekem így a választás hiányzik, tehát, hogy így bele van égetve, hogy de az a karakter meg fog halni. Ja, nem, ez nem egy választós játék. Itt egy teljesen egyértelmű történetet mesélnek el. Ez nem a Detroit Became Human. Uh-huh. Van olyan játék is, ami elmeséli, és te tudod változtatni, és ez izé, de hogy ez például szerintem egy tök jó felvetés, hogy az, hogy kilóra hentelünk mindenkit, és aztán az utolsó gyilkosság előtt megállunk. Igen. És akkor így jobbak lettünk? És hirtelen lelkiismeret fordulásra vesztünk. Igen. Igen, megöltünk 200 embert. Az, hogy most 201-et ölünk-e meg? Tehát csak amíg bementünk Abbyt kiszabadítani, megöltünk 15-öt. Hát csak kicsit kevésbé leszünk pszichopaták már, az is számít, nem? Nem? És nem leszünk kevésbé pszichopaták, Eli pszichopata. Tehát Eli a végére pszichopata, Abby a végén ugyanúgy pszichopata, mint közben volt. De hogy ez a világ ezt pszichopatát csinál emberekből. Egyébként nem vagyok benne biztos, hogy nagyon sokan megmaradnának értelmesek ilyen körülmények között. Tudod, amikor itt teljesen szétesik a társadalom. Ja, hát ez akkor tehát ott a pszichopaták élik túl, mert hogy ők így szemrebben és nélkül... Mert hogy neki könnyebb. Igen, lemészárolják. Az, hogyha valaki nem gondolkozik azon, hogy meghúzza a ravaszt, aki vele szembe áll viszont igen, akkor ott eldölt, hogy ki hal meg. Ja. Érted? Tehát, hogy igen, elég... Lehetne valószínűleg nem lenne annyira jó a sztori, nem, nyilván mindenki full cukiba tenné Elit. Tehát, hogy nyilván mindenki... Tehát, ha lehetne választani, na akkor a végeredmény sztori, amit a legtöbben választanának, tudod, a Detroit Became Human PC-vel játszottál te? Ahogy megjön PC-re? Nem. Ó, tedd meg, by the way, tedd meg. De hogy... ott vannak statisztikák arra, hogy hányan választották melyik utat. És abba biztos vagyok, hogy az a sztori, amit úgy választanának, hogyha lehetne választani, na az lenne a fanservice. Ja. Az ugye maga lenne a fanservice gyakorlatilag. Én nekem utolsó ilyen élményem az a Mass Effectből van, ahol olyan választások voltak részemről, ami miatt utána utáltam magam, de az is jó volt ebből a szempontból, tehát egy erőteljes volt. Szerintem te nagyon élveznéd a Detroit Became Human-t, és ja, ugye megjelent PC-re. Igen, hát most egyelőre más játékokkal játszogatok, meg most annyira kicsit nem tudom, valami kattant bennem, hogy most annyira nem is akarok sok játékkal, meg úgy egyébként sem játszani. By the way, és akkor ezzel új vizekre is eveznénk. Elteszed a homlokomról a kurzort. Jó, ja, akkor bocsánat. Van Nintendo Switchünk. Vettetek végül Nintendo Switchet? Élik a gyerekek? Ajjajjajjajjaj. Igen. Legjobb. Tehát Super Mario Odyssey, Luigi's Mansion 3, Mario Kart 8. Uh-huh. legjobb. És még Zelda. A Zeldával én kezdtem el játszani, de tehát egy fantasztikus. És lehet, hogy ez is tehető felelőse, hogy most annyira nem akarok így a PC-s játékokba így belefolyni jobban, mert egyszerűen olyan jól el vagyunk, tehát hogy így hazajövök, és akkor így Luigi's Mansion, apa, Luigi's Mansion? Hát, jó. Legyen! Szóval ezt így üzenem mindenkinek, hogy ha van ilyen 5 éves forma, vagy annál idősebb gyereked, gondolkozol a Nintendón, nem lőhetsz mellé. Tehát nem. Nem lőhetsz mellé vele. Lőhetsz mellé, ha szeretted volna, hogy sportoló legyen, de... Jó! Ez egy más kérdést vett föl. Elit versenyló képző. ez egy más kérdést vett föl, de most mi ezt éljük. Na, Steam Festival, azt beszéltük, hogy beszélünk róla egy picit, hogy egyáltalán mi a rák volt ez. Lényegében annyi történt, és ez már egyszer megtörtént idén egy kicsit pár héttel, hónappal korábban, hogy a Covid miatt ugye nem rendezik meg ezeket az indie játék fesztiválokat. Igen. Meg most már más miatt se, de alapvetően Covid. És akkor így gondolt egyet a Steam, meg úgy a fejlesztők, és akkor így feldobálják azokat a játék, készülő játék demóikat így elérhetően egy hétig mindenki számára, amik majd úgy egyébként megjelennek, meg amiket amúgy ezeken a fesztiválokon lehetett volna kipróbálni. Na most ez egy. Szerintem kurva jó ötlet. Kettő. Miért nem csináltátok ezt eddig? Tehát, hogy így... Én nem érem, hogy ez megmarad. Én is. Tehát, hogy így tök jó, mert így ki lehet próbálni, én szám szerint csak 6 vagy 7 játékot próbáltam így ki, amiből 4 vagy 5 azt baromira tetszett is, és kifejezetten várom, hogy megjelenjenek. Én sajnos nem, nekem ez elment a fejem mellett, én nem próbáltam ki semmit, pedig kellett volna. Miket próbáltál ki? No, egy fél pillanat, és akkor csak lehívom a Steam-es könyvtáramat. Szóval, kipróbáltam elsőnek a... Jó, az már nem jó jel, hogy így elfelejtettem, de ezt betudhatjuk annak, hogy vénülök és hűlök. Kipróbáltam a... Hű, most tényleg elfelejtettem. Na, a Mr. Prepper-t. Ami egy ilyen bunkerépítős szimulátor. Kicsit olyan, mint a This War of Mine, tehát így nézetre, ugyanúgy oldalról látod a házat, a grafikai stílus is hasonló, nem annyira borongós, de a lényeg az, hogy az alaksorban egy ilyen túlélő bunkert kell fölépítened. És közben meg így kidodzsolnod az ellenőrzést, hogy nehogy észrevegyenek, hogy te ott mit csinálsz. Én azt hittem, hogy az a játék megjelent, amikor láttam, hogy van videód róla. Nem, az konkrétan most született pár ilyen játék ezekből, vagy videó ezekből. Aha. Akkor kipróbáltam a Grounded-et. Tudod, az a drágám a körkök nagyon összementek. Várom. Yeah. Az is nagyon, nagyon király lesz, tehát hogy így egy túlélő játék alapvetően, de most nem fát vágsz, hanem fűszálakat. És óriás hangyákkal, meg pókokkal, tehát hogy ugyanaz a túlélő építős játék sablon, de végre megint valami kreatív fordulat, hogy így összementél a világba, és akkor abba kell túlélni. Tehát utoljára, én a Subnautica-hoz hasonlítottam, hogy ott volt ugyanez a kreatív fordulat, hogy ugyanaz a túlélő sablon, ugyanúgy nyersanyagot szerzel, amiből építesz egy kunyót, amire építesz egy ajtót, meg ablakot, meg minden, de ott egy víz alatti világban voltál, itt meg most egy lekicsinyített világban vagy, és így tök jó ötlet. És a Grounded is jön nem sokára, és azt is tökre várom emiatt. Kipróbáltam a Destroy All Humans-t, amikor te vagy a gonosz földön kívülivel, és így ilyen Z-filmes 50-es évek horror klisékkel övezve kell legyilkolnod az emberiséget, és közben ilyen abszolút nem veszi komolyan magát, és így szétrölgöd az agyadat, hogy mik vannak benne, tehát így a teheneknek a gondolatait olvasod, meg így kinyílod a redneck bácsit, aztán a feleségét, és igazából egy szemernyit se sajnálod a hülye parasztokat, tehát hogy így, jaj. Tehát hogy az is nagyon jó pofa, és igazándiból az is olyan lesz, mint a Man Eater, tehát egy ilyen ész nélküli erezd el a hajam, és így lövöd halomra az embereket, de szórakoztató. Szomorú. Szórakoztató. Okay. Kipróbáltam a survivalistet, ami az escapist, csak ilyen szigetes, túlélős, majomszelidítős kivitelben. Az mondjuk nekem így erősen a Don't Starve-ra emlékeztetett. És a Don't Starve-nak játszottam a Shipwrecked kiegészítőjével, és azután már nem éreztem annyira nagy durranásnak ezt. De mondom, csak egy demo, és játszottam vele kb. Összvisz egy órát. De, tehát, hogy az Escapist sokkal nagyobbat durrantott nálam, mint ez a Survivalist, de mondom, ez se tűnik rossznak alapvetően. És még kipróbáltam, mit is? Ja, Everspace 2. Az gyakorlatilag, az Everspace 1, vagy Everspace, már mondom, összekeveredezik sok játék így a fejemben, egy ilyen roguelike űrhajós arcade volt, egy nagyon jó féle. Na, az Everspace 2 pedig nagyjából ugyanez, csak csinálnak belőle egy ilyen open world-szerű játékot, és az is nagyon-nagyon kis királyocska volt. Tehát az is tetszett. Arról nem csináltam videót, de kipróbáltam, és így fasza volt az is. Tehát, hogy így van egy hatalmas nagy bejárható űr, és akkor egyik részéről a másikra egy hiperugrasz, és közben meg fejleszted az űrhajót, meg harcolsz, nagyon jó kis ilyen arcade-szerű harcrendszere van, tehát az is nincs túl gondolva, tehát nem olyan nagyon durva szimuláció, mint mondjuk egy Elite Dangerous. By the way, az Elite Dangerous-nél hallottad, hogy kijött a Fleet Carrier, és egy kalapfos. Jaj. Azt nem hallottam, hogy egy kalapfos, azt hallottam, hogy kijött a Fleet Carrier. Tehát, hogy így Fleet Carrier... És egy nagyon drága. Igen, 5 milliárd kredit. Jó, persze. És így... Jó, mondjuk pont most mesélte az egyik a community-ben, az egyik srác nagyon aktívan elitezik, és pont most mesélte, hogy talált egy kereskedelmi útvonalat, ami körönként ilyen 500 milliós profittal operál rajta. Szóval, hogy értem azt az 5 milliárdot, csak nem annyira sok. Tehát, hogy én csak azt nem értem, tehát, hogy így oké, Fleet Carrier, elkezded játszani a játékot, azért ne vedd meg egyből, de most itt megszültek egy feature-t a játékba, amit kvázi a játékosoknak egy ahhoz képest ilyen több ezer Fleet Carrier-t vettek. Elhanyagoltó 100%-a, igen. De hogy állítólag ilyen az első héten valami 2-3 ezer Fleet Carrier-t állítottak üzembe. De ez a kemény magnak, szólt. Hát igen. Nem egy early game dolog. Igen, abszolút nem egy early game dolog, de hogy így ilyen money sink az egész, amivel még egy dolog, de utána egy olyan fenntartási költség, és igazából nem ad annyit jelenleg. Na ez a baj inkább. Ó, tehát hogy így, nekem az egész Frontierrel ez a bajom, hogy tök jól néznek ki a játékaik, még viszonylag jól is össze vannak rakva, viszonylag, viszont játékmechanikai szinten olyan ordas nagy lukak tátonganak rajtuk, kezdve a Jurassic World Evolution-től egészen itt az Elite-ig, hogy így nem érted. Nem érted, hogy most ezt így miért, és hogyan. By the way, az Elite Dangerous-nek jön majd a kiegészítője jövőre, és majd lehet járkálni bolygókon. Lehet járkálni, de hogy abban a videóban sem szerepelt űrhajó belső tér, úgyhogy abból már aggódnak a rengók. Mert ugye hiába lehet leszállni a kis autóval a bolygóra, ha a bolygó nincs kidolgozva. Tehát, hogy nekem megvan a Horizons kiegészítő, de hogy eszembe se jutott még egyszer se lemenni egy bolygóra. Hát mi a retek van ott? Hát elvileg lesznek szép bolygók is, vagy ahol így érdemes lesz kiszállni. De itt is attól félek, hogy ez is kb. Az első 2-3-4 órában lesz érdekes, és utána így rájössz, hogy ja, csak ennyi. De ha És való, én biztos vagyok benne, hogy de ez azért is van, mert túl hype-olja magát az ember, tehát érted? Várják már 5 éve azt, hogy legyenek lábak. Igen. Végre megjön a láb, elkezdik tízelni, az emberek rápörögnek, és aztán valószínűleg ki fognak hozni valamit, amilyen hogy ez ennyi. Igen. Mert nyilvánvalóan nem lesz attól még az Elite Dangerous-ből egy Star Citizen. Igen. Kész Star Citizen. Én tényleg pont letoljam, hogy a bolygón sétafikálunk, meg bemegyünk egy űrbázisra, az űrhajók belsejét. Könyörgöm. Lehessen, legalább a parancsnoki hídon, ha van híd. Legalább ott lehessen így kinyújtóztatni a lábaidat, vagy valami. Mert hogy így jár. Én engem egyetlen nem érdekel a sétálás, hogyha nincsen oka. Tehát az, hogy csak a hajódon sétálsz fel le, hogy nézelődj, az engem személy szerint az egyetlen nem érdekel. Tehát annak nincsen semmi jelentősége. Hogyha nincsen hozzá valami küldetés, amiért érdemes kimászni, ha nincsen hozzá valami, ami miatt érdemes, akkor engem ez nem izgat annyira. Nyilván az egész hajót bejárni, az izgalmas, akkor ha körül is tudod járni ilyenek, de hogy az nem lesz izgalmas, nem tudom, 20-30 perc után. Tehát nyilván Star Citizenben a legnagyobb hajóknál mászkálunk, egy kicsit ámulunk és bámulunk, de aztán csak visszaülök a pilótafülkébe. Hát de értetted, hogy az ilyen életszimulátorokban, mint a Stardew Valley és társai, ahol így kicsit berendezed a kis vityillódat, meg mindent, tehát ahogyha itt is így be tudnád rendezni a kis parancsnoki hidadat, meg mindenféle kis emléktárgy, meg ide egy kis olyan, oda egy kis az, van hálófűtő. Én teljesen kizártnak tartom, hogy a hajókat berendezni tud, mert hogy a hajók azok el vannak készülve egy adott setup-pal. Hát igen, tehát, de hogy tudnál bele mondjuk tenni dolgokat ezzel az update-tel, tehát hogy így, mit tudom, lemész egy bolygóra, beszületelsz valami kis vénuszi gyopárt, és akkor kirakod a parancsnoki hidadra, és akkor nem csak... Na, engem például ez, amit te mondasz, ez tök nem érdekel. Jó, én abszolút el tudom kézni, hogy téged igen, hogy... Engem speciál ez érdekelne, de sajnos erős kétségeim vannak afelől, hogy ez így megvalósulni látszódik. Lesznek küldik, lehet majd a bolygón trappolni, aztán így csá. Én azt nagyon szeretném, hogy lehessen trappolni. Ha lesznek küldik, én ezzel a tök okés vagyok. Azok lesznek, úgyhogy ezt majd ki lehet. Ettől függetlenül kíváncsi vagyok rá, hogy mi lesz. De nekem nagyon, már az is nagyon tök jó egyébként. Tehát, ha már elmondjuk, hogy mi tök jó, nekem például az is tök jó, ha nem úgy adod le a hajó teljes rakományát, hogy csak menüből átkattingatsz mindent, hanem el tudsz sétálni, ja. És tudsz, megkereseted a Master Office-t, ami nem tudom, érted, ami ott van. De az nem hatékony. És nem tudom, hogy hívják ezt magyarul. De nem hatékony, egyetlen nem hatékony, de például közben így nézni a hajó működését, az, mert az űrállomás működését, az tök érdekes lehet. Eltévednének. Na, például nekem az lenne az, ami így érdekesebb. Egyébként ezt akartam kérdezni, hogy ezek a demók, ezek nem elérhetőek végtelen ideig, hanem egy ideig elérhetőek voltak, az kalapkabát. Igen. Egy-kettő közülük az kimaradt. Most nem pont azok, amiket most felsoroltam, de tudom, hogy van pár olyan kiadó, aki így kinhagyta ezután is a demót, és nagyon-nagyon jól döntött amúgy, de a legtöbb az csak ilyen ideiglenesen volt kint, és így why? De amúgy... Én ezt nem tudom, hogy ezek miért. Igen. Én nem értem, hogy alapból miért nincs minden játékhoz demo. Hát ha már igen, így rágyúrnak. De hogy miért nincs? Miért kell megtippelgetni azt, hogy fut-e, nem fut-e? Nyilván nem nekem, meg nyilván nem neked, mert nekünk fut. Tehát, hogy én viszonylag bátran megvehetek bármit, tudom, hogy még VR-ba is tudom futni. Ó, vissza kell tudnom a VR hardware-t. Szóval, hogy tudom, hogy még VR-ban is fogom tudni futtatni. Meg VR-ban futtatás közben is tudom, hogy fogom tudni streamelni. Ezért egy olyan konfig épült, amilyen konfigot használok. De egy csomó felhasználónak ez tök hasznos lehet, meg egyáltalán milyen a hangulata. Miről érted? Tehát, igen, hogy igen. Én ezt nem értem, hogy ezt miért nem tudnak kirakni. És nyilván ennek egy részét átvette a Let's Play. Uh-huh. De hogy nem vette át 100%-ban. Persze. Illetve lehetséges, hogy utána lett a Let's Play. Szerintem hamarabb tűntek el a demók, mint hogy megjelent volna a Let's Play. Illetve még így zárszónak a Chucklefishnek két készülő játékával játszottam. Az egyik egy ilyen űrbázis építős menedzser játék, a Starmancer. Uh-huh. Chucklefishről tudni kell, hogy uh-huh. nagyon szép ilyen 16 bit grafikás játékokat csapatnak, és ez is az. Tehát yeah. egy ilyen űrbázis építős menedzser játék lesz. És ez így nem volt már érkezés amúgy elmélyülni bennem, meg egy kicsit komplexnek is tűnt az elején ott így a különféle mechanizmusok benne, de arra is tökre kíváncsi vagyok. Illetve játszottam még az Inmost-tal is egy picit. az meg ilyen puzzle platformer lesz, de annak meg inkább a hangulata az, ami így megfogott, hogy ilyen kicsit ilyen túlvilági, kicsit olyan depis, de mégis baromi jól kinézős, és akkor így ügyeskedni kell a platformokon, meg minden, de hát, hogy az, amit én így kipróbáltam. És így alapvetően tök jó, mert mondom, így a 7 játékból, amit megnéztem, 5 és félre nagyon kíváncsi lettem még, hogy játszak a további részével is, úgyhogy így. Na, ez tök jó. Azért próbáltad? Shipbreaker-t? Nem, Shipbreaker. Arra nem volt érkezésem, de most már az kín van Early Access-ben, de láttam, hogy te próbáltad. Én rárepültem azonnal, abszolút egy érdekes koncepció, de jelenleg szuper monotonnak tűnik. Aha. Tehát, hogy alapvetően ugye azt mondták, vagy arra egyezték ki a játékkészítője, hogy bármit elvághatsz bárhogy, ezt viszonylag ügyesen megkerülték azzal, hogy különböző nyersanyagok vannak, amiket nem. Tehát, hogy a kompozit anyagokat a lézerrel egyszerűen nem tud átvágni. Ettől függetlenül az, ami vaslemez, vagy érted, alumínium, azt hiszem, azt tudod vágdosni össze-vissza, van, ahogy logikus, van, ahogy nem. Nyilván a lényeg az arra megy, hogy tud, hogy néz ki a hajó szerkezete, ami nem annyira nehéz, mert gyakorlatilag mindegyik ugyanaz egyenlőre, és ez az, amivel kapcsolatban nem tudom, hogy ez vajon mennyire lesz így a jövőben. Tehát az van, hogy én egy olyan 4, 5, 6, mondjuk maximum 6 órát játszottam vele, miért nem nézem meg? Hetet. Szóval 7 órát játszottam vele, és a legelső hajó, amivel találkoztam, az fő jellegzetességeit tekintve az összes tervezési vonalat hozta magával, amit a későbbiekben valaha láttunk. Tehát, hogy a 7. óra végére már olyan szintre fejlesztettem a lebontást, ez nem azt jelenti, hogy figyelmetlenségből nem történnek hibák, tehát, hogy nem vágok bele néha az üzemanyag tartályba. Egyébként sokkal könnyebb elkerülni. Én azt hiszem, sokkal nehezebb lesz, mert mondjuk lesznek ilyen üzemanyag szállító rendszerek, meg ilyenek, de ilyen nagyon brutálisan leegyszerűsítve vannak azért ezek a hajók ábrázolva. Tehát van egy üzemanyag tank, van egy hajtómű, a kettő között nem megy semmi cső, tehát ott nyugodtan elvághatod, azzal nincsen semmi probléma. Van egy reaktor, a reaktort ki kell húznod, és onnantól időbe van egy adott időt, hogy lepasszolt. Ha egy időt lepasszolod, okés vagy, amúgy nem vagyok, tehát hogy ilyen végtelen begyakorolható az egész, és a 7 óra végére már oda jutottam, hogy ilyen végtelen profi mozdulatokkal vágok szét hajókat. De tudod úgy, hogy pontosan tudom, hogy az oldalsó panelek egy, miből vannak, kettő, ugye emiatt nyilván, hogy hova kell lerakni őket, három, mi tartja őket a hajón. Azokat szépen sorban elvágogatom, és aztán így gyakorlatilag miközben repül a panel a leadó pontja felé, még leszerelem róla a lámpát, amiről tudom, hogy ott van. És tudod, így levágom a dologba. Szóval nem látom igazán azt, hogy ez hosszú távon szórakoztató lenne, annak ellenére, hogy a magam fajtának rövid távon az. De hogy nincs, egyelőre nem találkoztam elegendő hajóval, de lehet, hogy csak nem jutottam elég magas szintig, tehát hogy nem láttam még a játékból ilyen szuper late game-et. Hát de hogy egyelőre az történt, hogy tudod ilyen, igen? Ez még csak early access, szóval sok minden még. Early access, abszolút. És úgy van felépítve, ahogy így elképzeled egy ilyet, tehát hogy mit tudom én, elkezded vágogatni, és akkor ilyen kis egyszerű hajókat vágsz, amihez még csak bonyolult eszközök se kellenek, és aztán megszerzed a jogosultságokat a bonyolultabb cuccokhoz. Tehát, hogy egyre bonyolultabb dolgokat csinálhatsz, mert úgy szerzed meg ugye a jogosultságokat szépen sorba. És egyelőre annyi volt a különbség, hogy picit nagyobb lett a hajó, mely így picit több hajtómű gondolája volt, illetve a későbbi hajókban már volt létfenntartó rendszer, amit így ki kellett külön szerelni, és néha az arcodba fagyasztotta az egész űrhajót. És egyébként közben meg mit tudom, néztem streamet, és a streamer meg egy az egyben kiolvasztotta csak az üvegét a pilóta fülkének, én meg így álltam, hogy de hát az egy csomó pénz, hülye vagy? És egyébként simán lehet amúgy, hogy ő meg kiszámolta, hogy az pontosan mennyi pénz, mennyi munka, és lehet, hogy nem éri meg. Mert ugye a dolog az úgy néz ki, hogy ugye az a gazdasági modellje a játéknak, nem a valódi gazdaság, tehát az az in-game gazdasági modell, hogy... te egy tartozásból indulsz. Egyébként ráadásul nem szaragul itt a srác, egy 1 milliárd dolláros tartozással indul. Ó, nem rossz. Ami egyébként viszonylag könnyen összejön, ugyanis 500 000 dollár a napi életed. És akkor abban még nem számoltuk bele azt, hogy veszed az eszközöket, hogy javítsd az eszközeidet, nem számoltuk bele azt, hogy veszed az oxigént, hogy ne halj meg kint, veszed a cuccaidat, és ha egy hajót nem dolgozol fel 3 munkanap alatt, az 3x15 perc, akkor onnantól már nem éri meg feltétlenül. Akkor már ott pusztuljon. Igen, és ez nagyjából úgy néz ki, hogy az első nap tudsz egy nagyon komoly profitot hozni. Tehát első nap, én nekem eddig a rekordom az ilyen majdnem 2 millió kredit volt, hogy ilyen 2 millió dollárt sikerült kipakolnom, de ebben benne van az, hogy a küldetéseket csinálod, tehát azt adod le, amit ők kérnek, akkor az extra pénz, illetve benne van az, hogy elég stabilan tudom már nagyban a panelokat egyben beterelni a feldolgozó üzembe, tehát nekem nem kell minden diribre darabra vágni, hanem ugye elég nagy darabokat egybe küldök, és elég kevés büntetést kapok azért, mert felrobbantom magamat, meg nem halok meg, és akkor azért se kell fizetni, és az oxigént is így kimaxolom, meg tudod, így ugyanakkor veszek mindent, tehát hogy az már ilyen elég optimális, akkor a második nap még tudsz pozitívba lenni, tehát a második nap még ki tudsz termelni egy ilyen 500 ezret, 500-600 ezret. A harmadik nap már a maradék nyersanyagot lehet, hogy érdemesebb a második nap végén csak egybe bevágni valamelyik feldolgozóba. Tehát így ránézel, ugye 3 különböző feldolgozó van, van az egyik, amiben a bonyolultabb elektronikák mennek, meg ilyen bonyolultabb dolgok, tehát a székek, lámpák, rádióadók, ilyenek. Van egy, ahova a kompozit műanyagok, és van egy, ahova a fémek. És itt tudod, így ránéz, és így ennek a nagy része kompozit műanyag, bevágod az izébe, és a kompozit műanyag ugye sokkal drágább, mint az alumínium. Tehát, hogy a feldolgozott kilója az sokkal drágább. Bevágod az egészet egyben, de már úgy, hogy tudod, csak bekötöd, és akkor ilyen automatikus behúzó cucc húzza éppen befelé, te meg már repülsz vissza a bázisra, hogy befejeztesd a napot időben, és még a végén kiírja, hogy feldolgozás történt, de már az ajtót nyitott közben, feldolgozás történt, büntetést kaptál azért, mert alumíniumot dobtál a műanyag feldolgozóba, de hogy így, még így is jó, így is pozitívban vagyunk, és még így is jobb, mintha a következő nap vissza kéne jönnöd, és egy egész munkanapot eltöltened azzal, hogy azt ott szétválogass. Szóval, hogy vannak benne ilyen vicces mechanikák, meg ilyen dolgok, de hosszú távon ez egy nagyon repetitív. Mm-hmm. Hát lehet, hogy hagyom még egy kicsit érlelődni, aztán majd megnézem. De az biztos, hogy most a Focus Home Interactive-nak... Én mindenképpen ajánlom, hogy nézd meg majd egyszer. Ja, a Focus Home Interactive-nak most a játékai, így, tehát így az egész kiadó így szépen jön föl azért. Tehát így a SnowRunner-rel, meg a többivel, tehát így, meg a Search 2, meg mi volt még, a Farming Simulator az egy más kategória, meg a Plague Tale, az a pestises patkányos tud, tehát ugye a fókuszom, tehát nem csinál ilyen grandiózus, hatalmas, nagy ilyen szuper remek műveket, de úgy korrekt, élvezetes, ilyen jó suszteres munkákat csinál, tehát egyszer lehet nekik is beüt majd valami jobb. Hát meg addig keresik a pénzt. Ja, az biztos. Szóval, hogy én egyáltalán nem bánom, hogy megvettem, mert én egyébként megvettem, de azért látom, hogy nem leszek főállású Hardspace Shipbreaker streamer. Mm-hmm. Arra számítottam, hogy talval fogsz játszani egyszerűen, mert az így kiállt. Ez nekem kötelező. This is a Victor game. Igen, rá van írva a nevem gyakorlatilag, csak nem tudják. De... Igen. Na, a PS5-ről most jól nem beszélünk, de lehet, hogy 2 hét múlva már az árát is tudjuk, és majd akkor beszélünk. De lehet, jó, hogy nem. Lehet, hogy nem tudjuk 2 hét múlva se az árát. Mindenesetre 2 hét múlva akkor majd arról beszélünk is. Jó. Arról is. Arról beszélünk is. Arról is. Szóval igen. Beszélünk is arról. Persze, az egész PlayStation 5 dologról. Ja, hát, ha addigra tényleg kiderül már az ára is. Nem mintha egyébként az ára lenne a legközpontibb információ, de azért pretty központi. Hát... ezért meglehetősen központi az az ár. Igen. Ha csak nem kapod meg ingyen, azért az úgy fontos tud lenni. Jó, én egy kicsit bízom benne, hogy megkapom ingyen, nem erről van szó, nem nekem fontos feltétlenül az ár. Én azért reménykedem benne, hogy a PlayStation 4 Pro-mat lecseréli a Sony, azt is a Sony-tól kaptam. Ó. Oh. Tehát, hogy én azért egy kicsit reménykedem, de hogy ettől függetlenül a vásárlóknak, tudod, akik megveszik az eszközt. Igen. Valószínűleg nekem is meg kell, tehát az a baj, hogyha nem adnak, akkor meg kell vennem. Szóval ezért reménykedek benne, hogy adnak, mert különben meg kell vennem. Azt a szart. Nem, nekem semmi ilyesmi nincs, hanem hogy egyszerűen szeretem a Sony játékait. Szeretnék velük játszani. Nem feltétlenül a hardware érdekel, mert nem lesz erősebb a gépemnél. Ja. Hiába mondják, teljesen kizárt, hogy erősebb lesz a gépemnél. De hogy, vagy mondjuk a gépemnél, amit másnap össze tudok rakni, ha kell, csak nyilván rengeteg pénzért. De hogy ettől függetlenül vannak rá nagyon jó játékok. Last of Us 1, meg Last of Us 2. Szerintem Last of Us 2 is egy olyan cím, ami miatt érdemes. De inkább a Last of Us 1 és 2 együtt. De tök mindegy, érted? Ott van a Pókember, amit én egyszerűen imádtam. És ott lenne a Red Dead Redemption is, ha le lehetne lőni a főnököt. Ja, de amíg nem lehet lelőni a főnököt, nem megyek tovább. God of War. Nem tudok visszaülni Red Dead Redemption-ezni. Az egyik karakter annyira idegesít, hogy nem tudok leülni játszani. Jó, viszont akkor már ennyi. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Reméljük, hogy nem tettük tönkre senkinek se a Last of Us 2 játékélményét, de ha igen, akkor szkúzi. Itt csendben egyébként beszúrnám, hogy Mr. Jaj, leprimitíveztek, azóta se ért semmi. Jaj. Úgyhogy ő neki sikerült, hogy átmenjen a mondandóm jelentős része. Szép munka. Na, és akkor két hét múlva találkozunk, és beszélünk majd a PlayStation 5-ről. Addig is mindenkinek jó játékot, és élvezzétek a nyarat. Sziasztok! Tényleg nyár van. Csááá! Yeah. Ja, még világos van. Még nincs tök sötét. Világos van. Hát kinézek, és még nincs tök sötét. Nálunk legalábbis. Ja, jó, de te magasan laksz. Ja, a stratoszférában. Itt a völgyben már lement a nap. Ja, a megyében. Megyünk a megyében. Igen, megyében már lement a nap. Csá-csá!